Na secuencia das 28ª xornadas do ensino da Galicia e Portugal, que decorreron en setembro de 2004 na cidade de Ourense, David Cortón Lamelas, orientador educativo no Liceo Otero Pedraio da cidade das Burgas, reflexionou acerca de modelos e propostas para unha nova lei do ensino. O acto alargouse até as 2 horas e 50 minutos. Durante a primeira hora, David Cortón Lamelas mostrou a súa visión a respeito da situación actual do ensino. A seguir, e durante quase 2 horas, un moito enriquecedor debate con os asistentes acabou por esclarecer cual é a situación actual do ensino e cual mesmo as novas propostas e alternativas. Realmente, e a pesar da duración, achamos de grandísimo interese este acto e, além disso, verán como non van aborrecer en absoluto. Foi realmente tamén divertente. Aprender divertíndose. Esa é unha das grandes morais que tiramos en conclusión após asistir a esta conferencia. A seguir, reproducímola na íntegra. Eu vos vou contar un pouco. Máis que nada, eu penso que o que quería era provocar un pouco reflexións, non? Eu, como dice Pepe, e é verdad, se levo vencellado, digamos, o tema educativo onde fai moitos anos. E a miña primeira experiencia, así un pouco, a primeira vez que intentamos organizar unhas xornadas de ensino de Galicia, fixéronse nos milagros, e desgraciadamente acabamos na comisaría todos. Porque, non sei porqué, para certa xente, o falar ou reflexionar sobre as institucións, pois é un peligro. Eu fai, naquela época, estou falando do ano, pois posiblemente do ano 72 ou así, ¿no? Naquela época leera un libro que me impresionara moito, que se chamaba A lógica social da práctica educativa. Porque para min foi como descortinar un mundo sobre o que estaba traballando, pero sobre o que nunca reflexionara, ¿no? As institucións teñen unhas dinámicas tan potentes que ao final dase por obvio, por racional, cousas que non o son. Xustifícanse a si mesmas ano tras ano, teñen unha inercia tal calibre que impiden que incluso a xente que está dentro delas teña capacidade de autorreflexionar, repensalas. Dicía un pedagogo moi coñecido, Paulo Freire, que si a xente do século XVI volvese hoxe, a única institución que recoñecería sería a escola, porque prácticamente segue exactamente a mesma dinámica, tan potente que sigue pesando sobre eso. Entón eu vou falar, en principio, vou falar dos mitos sobre os que se asentan despois as reformas, que é outro mito, porque xa veremos que en realidad non se reforma nada, ¿no? Un dos mitos, primeiro mito que hai da educación é o da infancia. Digo que é un mito porque damos por suposto que a infancia é algo que existiu sempre. E é mentira. A infancia é un invento reciente e nin siquiera en todos os países. Falar de infancia hoxe en moitos países de África ou moitos países de Asia é algo que non é certo. Aquí, os que temos certa idade, vivimos nas aldeas, víamos como os rapaces eran tratados como adultos prácticamente desde que tiñan uso de razón. Facían traballos de adultos desde que tiñan uso de razón. E, polo tanto, non había esa consideración da infancia como tal. A medida que o traballo dos nenos foi sendo desnecesario para a sociedade en que estaba, foi cando foi aparecendo a infancia como tal. Hoxe en día, cando se fala, a xente se escandaliza do traballo infantil en moitos países e desas cousas. Pois non é que a xente, eles non entenden, eses países, cando non entenden que se proíba o traballo infantil, non entenden, porque non entenden o concepto de infancia que nós temos, ¿no? Que cando a xente iba con 4 anos cocando o monte, era un pouco absurdo explicarle todos esos dereitos da infancia, toda esa historia, ¿no? Ben, pois isto ten que ver moito ca aparición das sociedades, do que é a sociedade industrial, ten que ver directamente con eso. E a partir da aparición de infancia aparece a escola como tal. Aparece cando hai unha serie de nenos tirados pola rúa que non fan ningún tipo de traballo e entonces aparecen as primeiras institucións escolares como tais, ¿no? Primeiro son institucións de caridade, máis ou menos vencelladas algunhas persoas, filántropos ou religiosos ou ese tipo, e logo, pois, que a Revolución Francesa instáurase o tema da educación como algo regulamentado. Vamos a ver como eses sucesos que ocurren en outro lado, eses feitos que ocurren, por exemplo, para a Revolución Francesa e outros feitos, van a influir constantemente nas reformas educativas que se dan, por exemplo, en España. Sempre vamos detrás desas cousas. A primeira legislación pouco rigurosa sobre educación, que digo procede da Revolución Francesa, aquí instárase cas Cortes de Cádiz, prácticamente, empezas a instaurar as primeiras regulamentacións de eso. E enseguida aparecen unha serie de grupos de presión que se dan conta que é moi importante o control da institución escolar. E esta é unha das obsesións permanentes, por exemplo, en este país. O intento de querer controlar a institución escolar dende o punto de vista ideolóxico e, por suposto, dende o punto de vista metodolóxico. Aquí empeza que a Iglesia Católica fixo en outros países, pois son distintas iglesias. A mí faime gracia cando ainda falan da escola coránica, como se nos estuveramos tan longe dela, ese intento de apropiación ideolóxica do que a escola ten moito que ver con unha das funcións da escola, que é a reproducción social. A Iglesia mantuvo monopolio prácticamente da educación hasta que rematou o franquismo, directa ou indirectamente. Cando se crean os primeiros centros de ensino secundario, prácticamente os estudios religiosos estaban habilitados para impartir todas as materias. Foron aparecendo pouco a pouco profesores de matemáticas en principio, porque parece que non cuadraba moi ben ca enseñanza de letras que tiñan os religiosos, e a partir dai as outras asignaturas van aparecendo pouco a pouco no ensino, desvencelladas do que a formación eclesiástica. Os libros de texto sistemáticamente tiñan que pasar o nil hosta da Iglesia, é dicir, a Iglesia era censora e garante de que todos os libros de texto se axustaban a unha determinada. Sí. Por exemplo, ningún, ata moi reciente en este país, ningunha persoa podía exercer a docencia sin o visto bo do párroco da localidade correspondente. Non se podía entrar nin siquiera nas escolas de magisterio se non levabas un certificado de boa conducta do párroco correspondente. É dicir, aquí houve un intervalo que foi a época da República, pero quitando esa época que é moi pequena, que son 3 anos, toda a historia da educación en España está marcada por ese efeito. Cando se fixo o primeiro intento de facer unha escola un pouco diferente a partir do que foi a reformas da Lei Moyano, que ten que ver tamén co proceso de secularización un pouco do que foi a desamortización, todo o tema de perda de poder da Iglesia, o intento de establecer un estado laico ao marxen da Iglesia, tuvo a primeira repercusión no que foi a escola. É moi curioso, é moi interesante que a xente lese, por exemplo, os preámbulos das leises, por exemplo, da creación da Escola de Magisterio de Madrid, da primeira Escola de Magisterio que se creou, donde especifica claramente, o sea, a ventaxe que teñen eses textos é que son transparentes, non teñen malicia ninguna, non? Entonces dice que a función do maestro é proveer as clases menesterosas de a cultura necesaria para o desenvolvemento dos seus traballos manuales, etc., etc., sin que aspiren ocupar postos de relevancia que non corresponden polo seu estado social. O explica claramente. É dicir, aí ten a ventaxe de que é un texto transparente. Dice, no, mire, os maestros o que teñen que facer é formar a xente tal na doutrina católica, que existe constantemente, nos coñecementos básicos, para que poidan ser bons cidadanos, e bons cidadanos implica que non teñan aspiracións de querer ocupar os cargos que lle corresponden a outros por dereito natural. Entonces está claro cal é a función do maestro, non hai dúbida, non? Porque outro dos mitos da sobre a escola é que a escola é necesaria para todo o mundo. É mentira. O sea, eso de que a escola é unha necesidade para o conxunto da sociedade é unha mentira como un templo. A escola solamente é necesaria para as clases medias. A escola non a necesitan nin os que detentan o poder realmente. Os que teñen medios económicos non necesitan da escola para nada. Para nada. Porque os seus fillos van seguir detentando o poder por os medios económicos de que dispoñen. Polo tanto, comprenderedes que o empresario, por exemplo, por poñeros un, o empresario de Zara, o fillo do de Zara, evidentemente dalle igual que teña o título de bacharelato, que non teña título de bacharelato, nadie vai preguntar nunca que título ten. ¿Verdad? Si de claro. E por outro lado, para as clases, digamos, que chamaban daquelas proletarias, sabes que proletaria vende prole, pois evidentemente, para volver a ser como o seu pai, tampouco precisa moita escola. É dicir, o que é canteiro, aprende oficio de canteiro, aprendía oficio de canteiro por aprendizaxe co o pai correspondente. Ainda hoxe en día, os niveles de aspiración social, cando se fan enquisas entre os alumnos, reproducen este mesmo mecanismo. Ademais, agora teñen, se quedaba algunha dúbida, establecer un mecanismo maravilloso que son as universidades privadas, co cual o que ten cartos tampouco ten problema para ter títulos. O sea, se o problema de título, vai a unha escola privada, xa se encargarán de darlle o título, non ten problema ningún. Durante algunha época incluso mandaban estudiar a colexios a Suiza ou a Inglaterra ou a outro país onde pois non había máis que pagar os tasas correspondientes, acaban dando un título, porque nos países axeos hai unha tradición diferente dos países mediterráneos onde os títulos non habilitan. É dicir, tú vas con un título de economista a unha empresa e a empresa ríese, dice, mira, a mí non me enseñe títulos, mira, o que ten que, usted sabe facer isto e isto e isto e isto, pues está, non me diga onde ten o título, se o ten, se non o ten, a mí non me igual. Ese espírito de título solamente existe curiosamente nos países mediterráneos, non existe nas sociedades axonas, ¿no? Así que, polo tanto, si as clases, digamos, máis pudientes, por exemplo, de verdad, non os que van de mentira, os de verdad, por exemplo, os botines, os tal, esa historia, comprenderes que para que queren o título. E se necesitaran algún título, xa se encargaría de que a Universidade de Oxford ou o colegio de non sei onde lle dera o título correspondente, por aquilo de colgalo na oficina, que sempre queda ben ter ali detrás un papel, non? E o que pertenece, pois, ao que eran antes os labregos ou os traballadores manuais, tampouco necesitan moitos estudios para facer o mesmo traballo que facían os seus pais. Que a aspiración que suelen ter, a aspiración dunha familia, é que os seus fillos, polo menos, vivan como viven eles. Polo tanto, para o fillo dun albañil, se un fillo consigue ser albañil como é el, pois cumpliu parte das expectativas que ten. Pero despois existe todo un sector que son as clases medias, que a única maneira que teñen de soster o seu nivel de vida é se acadan as certificacións académicas correspondientes. Quere dicir isto, que o fillo dun médico, para poder ser, para poder levar o mesmo nivel de vida que leva a súa familia, necesita ter unha titulación, porque senón nin vai heredar cartos suficientes da familia para ser como o fillo do botín, que non precisa de nada. Todos os títulos do fillo do botín están digamos, nas tarjetas de crédito, sobran deses títulos. Polo tanto, o fillo do médico, o fillo do maestro, o fillo do farmacéutico, o fillo das profesións liberais, do abogado, se quere manter o mesmo nivel de vida que mantén a súa familia, a única forma é acadando uns niveles de estudios determinados que lle permiten reproducir esa situación social. Cando na década, cando despois da Guerra Mundial prodúcese a expansión dos servicios públicos, non chegan, digamos, os que tradicionalmente ocupaban eses postos. E é necesario reclutar máis xente para ocupar eses postos que antes ocupaban un sector, unha franxa moi pequena de poboación. Entón, amplíase a universidade, amplían os estudios, e un sector importante de fillos de traballadores consiguen acceder á universidade e aos títulos universitarios. Esta é unha situación que pon moi nerviosa as clases medias tradicionais. Escoitarías moitas veces decir, agora estudia calquera. Agora estudian todos. É outro dos tópicos que veremos que non é certo, non? Por que eso? Porque as clases medias tradicionais se sinten agredidas por o que eles consideran as benedizos sociais. Se hai que ver, o fillo de fulano agora é médico, como se fora... Isto escoitámolos moitas veces. Entón, ese tipo de crea unha inflación no mercado laboral que antes correspondía por naturaleza a un sector determinado. E aí empezan os conflitos da escola dunha forma moito máis xenérica. Estamos falando, polo tanto, da escola como unha das funcións que ten, que é a función de reproducción. E tamén ter claro que a escola non é algo que teña toda a sociedade o mismo interés sobre a escola, que cada sector social ten intereses diferentes sobre a escola e cada sector ideolóxico ten sectores diferentes sobre a escola. Outra mentira tamén generalizada: a escola resolve todos os problemas. É como se tuvera unha especie de varita máxica. Isto, escoitaredes, non hai máis que ver as referencias que se fan sistemáticamente nos noticiarios sobre a escola. Que hai moitos accidentes de tráfico, hai que enseñar tráfico na escola. Que se consumen drogas, hai que enseñar na escola. Que se, efectivamente, que resulta que as rúas están sucias, hai que enseñar urbanidade na escola. É dicir, a escola convírtese nunha especie de varita máxica ao que se remiten todos os problemas sociais. Curiosamente, remítense os que lles interesa. Xa veremos que hai outros que, en cambio, omítense na escola, non? Bueno, ese é outro elemento tamén a ter en conta. É dicir, a escola como panacea universal donde se solucionan todos os problemas da sociedade. Cando unha sociedade funciona mal é porque a escola funciona mal. Polo tanto, os maestros e os ensinantes somos responsables de todos os males sociales. É dicir, esa é outra carga que nos toca e outro mito que nos toca, non? Se leides o preámbulo da fallida lei de calidade, veredes que se fan referencias constantemente a esta cuestión. Relacionado co que falaba antes, outro dos mitos que funcionan na escola é o mito da igualdade de oportunidades. É dicir, a escola é algo maravilloso que é capaz de trascender as relacións sociais, a complexidade social, para colocar a todo o mundo na mesma condición de partida, cousa que é mentira. Podemos analizar, pero non só eso, senón que como todo o mundo, ahora se dan un salto máis, como todo o mundo está en condicións de estudiar da mesma maneira, según eles, xa veremos que non é certo, de que depende que unha persona consiga o éxito escolar ou o fracaso escolar? Pois depende fundamentalmente do seu esforzo, e estamos na cultura do esforzo, discurso, por exemplo, dos sectores máis conservadores da sociedade. É dicir, unha persona non triunfa porque non se esforzou suficiente. Non importa que ese rapaz, por exemplo, teña unhas condicións familiares determinadas. Non importa cales sean, por exemplo, un dos elementos máis importantes na escola é a lingua. Tan importante que determinante do éxito ou fracaso escolar. A lingua é algo que se fixa nos dous primeiros anos de vida do neno e depende fundamentalmente dos niveles familiares, dos niveles de comunicación familiar. E, polo tanto, ten moito que ver que a clase social de procedencia. A lingua que é tan determinante que, ao final, aqueles rapaces que aparecen con problemas de lingua nos primeiros anos da súa escolaridade prácticamente van ter problemas sucesivos ao longo de toda a escolaridade. E as dificultades para obter o éxito escolar son grandes. Pero é que moito máis. Unha das formas de aprendizaxe máis que coñecemos todos, que é a máis habitual, é o que se chama o aprendizaxe por imitación, o aprendizaxe vicario, non? E iso ten que ver tamén cos valores que se manexen dentro da propia familia. Por exemplo, para unha familia onde hai un abogado, por exemplo, o manexo dos libros non é algo extraño para un neno dende que nace. É máis, non é só extraño, senón que é o instrumento de traballo do seu pai. É algo co que a unha persona se gana a vida e, polo tanto, adquire unha valoración social determinada. Para moitos dos fillos, digamos, de clases traballadoras, o libro é un artículo de luxo, axeno á súa cultura. O seu pai non o ve ler na súa puñetera vida, como máximo ve ler o Marca, como máximo. En moitas casas, os únicos libros que hai son os libros de texto dos fillos. Non existe outro tipo de libros. Nunca viu ler a súa nai máis que os prospectos das medicinas e alguna cousa máis. É dicir, que cultura, o sea, que tradición de lectura, que valoración do libro, que valoración de eso hai nesa familia. Eso incide despois no que son a realidade dos resultados educativos. claro que algún dice, no, pero hai moita xente que procede deses ambientes e consigue triunfar, evidentemente, son as excepcións, e xa veremos que ademais ten un sentido que exista, ten un sentido que exista. Bueno, polo tanto, temos outro mito da igualdade de oportunidades, ou da cultura do esforzo, outro dos mitos da famoso, porque parte que todo o mundo está na igualdade de condicións. E despois, hai outro elemento que é curioso para poder entender o das reformas educativas. E é o que chaman fracaso escolar. Digo que chaman porque eu considero éxito escolar, explicarei despois por qué. Que é iso do fracaso escolar? O fracaso escolar enténdese aquel alumno que non é capaz de lograr os objetivos que lle marca o sistema educativo. Eso é sencillamente o fracaso escolar, non é outra cousa, non quere decir nin que sea tonto, nin listo, nin nada de eso. Quere decir que o sistema educativo establece un nivel, o que pasa ese nivel ten éxito escolar e o que non o pasa, fracasa escolarmente. Ten que ver con moitas cousas. Digo que eu lle chamo éxito escolar porque eu penso que unha das funcións da escola é producir fracaso escolar. E eso pode parecer duro, pero explicarei tamén o porqué. As primeiros estudios estadísticos sobre resultados escolares proceden, aquí en España son moi tardíos, proceden da Lei Villar. A Lei Villar foi a última lei de educación do franquismo, é unha lei de tecnócratas, moi ben elaborada, técnicamente moi ben feita, feita precisamente polos primeiros pedagogos que foron becados a Estados Unidos na década dos 50, como por resultado do convenio de colaboración entre Estados Unidos e España, como Víctor García Oz e toda esta xente, era unha lei moi ben elaborada técnicamente, porque xa veremos que esta lei última pretendida do PP, aparte de todo, técnicamente é un desastre. Pero esta lei, curiosamente, é unha lei técnicamente moi ben feita, donde se plantexa por primeira vez a escolarización universal en España, escola para todos, efectivamente, e bueno, que tuvo un certo éxito, tuvo un programa de construcións escolares moi importante, posiblemente o máis importante despois da lei Marcelino Domingo, que foi o primeiro intento de escolarización masiva neste país, e que fracasou porque nunca adoptaron económicamente, que outra das constantes das reformas educativas é que fanse reformas sin leis de acompañamiento económico, co cual despois non hai cartas para facelas, co cual a reforma nunca se acaba, e antes de que se acabe a reforma hai que facer outra reforma. Esa é parte do... Bueno, bueno, que estamos do fracaso escolar. Dende a Lei Villar, que se fai seguimento do éxito do fracaso escolar, constatase que hai un 30%, aproximadamente, vai variando un punto arriba, un punto abaixo, entre o 26, 27, 28, 30% de fracaso, sexa cal sexa o sistema escolar que se implanta. É algo que non hai forma de... parece que é algo como unha especie de maldición que non hai forma de cambiar. Cando se evalúa a Lei Villar, obsérvase que o 30%, máis do 30-32 era daquela, dos alumnos non consiguen superar o que era entonces o título de graduado escolar, que era o que se considera fracaso escolar. Hoxe en día, a lei esta que temos, é aproximadamente o 30% dos alumnos que non consiguen superar o título de graduados en secundaria. Que ten de máxico esa cifra do 30% que sistemáticamente se repite sexa cal sexa reforma educativa? Pois terá algo que ver, non propiamente co tipo de ensino, cas metodoloxías de ensino, sino que terá outra orixen que sistemáticamente se oculta. Vamos a ver, na sociedade temos unha serie de elementos que son marxinais á sociedade. Se vamos sumando todos esos elementos, sálenos perfectamente. Nesta sociedade temos familias alcohólicas, subimos porcentaxe, drogodependientes, etc., subimos porcentaxe, marginalidade social por outro tipo de razóns, paro sistemático, familias desestructuradas, etc., sumemos ese parágrafo aí tamén. Seguimos sumando, nenos con algún tipo de deficiencia, alteración, etc., vamos sumando. E cando facemos toda esa suma, estamos nun 25%. Quere decir que realmente atribuible ao propio sistema de ensino solamente teríamos un 5% do que é o fracaso escolar propiamente dito. O sea, o outro 25% ten unhas orixes que están fora da propia institución escolar, que son anteriores á propia institución escolar. Cando aumenta e cando disminuye ese porcentaxe? Aumenta ese porcentaxe cuanto máis basada no que máis tradicional é o ensino. Por que? Porque o ensino máis tradicional básase máis nas capacidades de comprensión lectora, de manexos de vocabulario, expresión oral, expresión escrita. Cuanto máis tradicional é o sistema, cuanto máis memorístico, cuanto máis eso, máis aumenta esa cifra, desvías esa cifra. Cuanto o sistema se abre, é máis diverso, permite outro tipo de avaliación, permite outro tipo de traballo, etc., etc., ese porcentaxe disminuye. O sea, que temos aí unha situación. E por que digo que a escola busca o fracaso escolar? Porque iso ten que ver tamén con outra función da escola, que é a clasificación social. Porque se nunha empresa, calquera empresa de producción do mundo, se produxera un 25% de pezas defectuosas no seu proceso de fabricación, fechaba o día seguinte. Calquera empresa, te imaginades, pois unha empresa que fabrica bombillas, o 25% das bombillas se saíran defectuosas, o gerente desa empresa non duraba 3 días. É así. E, sin embargo, a escola permite o luxo de sacar un 25%, vamos a chamar, de produtos defectuosos da súa óptica, sin que pase nada. Polo tanto, a min eso dame que pensar. Digo, non será que a escola realmente quere que ese porcentaxe existe? Quere dicir, establece os mecanismos para establecer ese fracaso, ese éxito que eu chamo, do 25% deixalo excluído xa de determinados sectores do mercado laboral. Esa é a miña sospeita, porque senón é imposible, non se pode facer tan mal adrede. É dicir, teria que haber algúns mecanismos de corrección que nos permitisen salvar esa situación. Sin embargo, esa situación está aí, e está aí e permanece, e é recalcitrante, sigue ano tras ano. Pero eu penso que aínda é máis a cousa. En este momento, por primeira vez na historia, desde as posicións neoliberais, estáse a falar do que se chama tasas de sobreeducación. Que quere dicir isto? Pois que, según eles, nos estamos pasando en el gasto en educación. O sea, vamos a ver. A educación, ao final, desde a perspectiva economicista que eles teñen, é para ocupar determinados postos de traballo dentro do aparato productivo. Entón, unha sociedade, calculan eles, teñen estruturada, dice, necesita un 7% de cuadros técnicos e directivos. Bien. Un 12% de 12-13% de personal técnico intermedio. E o resto son simples POs que non necesitan ningún tipo de formación máis que un curso de 6 meses para saber aprender a manexar unha máquina. Entonces, dende esa perspectiva economicista, que exista, en vez de un 7%, un 17% de universitarios, é un despilfarro. Estamos tirando unha serie de recursos formando xente que non ten capacidade dentro do mercado laboral. Se non necesitamos un 13% de técnicos intermedios e se están producindo ao redor do 25%, resulta que estamos dando unha sobreformación, gastando cuartos, porque é o que lle preocupa, a outro non lle preocupa, estamos gastando unha serie de cuartos, unha serie de recursos, para producir unha serie de xente que non ten cabida nese mercado laboral. Co agravante de que en este momento, estáse producindo unha polarización do mercado laboral polas implicacións tecnolóxicas. É dicir, a tecnoloxía o que nos está producindo en este momento é: desaparecen os postos de traballo de técnicos intermedios e cada vez se vai máis. Ou ben, a persona super especializada, que é a que controla os procesos, ou ben se vai a persona sin ningún tipo de formación, que a que suministra, digamos, a que se encarga de facer aquelas tarefas repetitivas que o propio proceso non é capaz de facer. Si estudiades, por exemplo, a formación profesional dos últimos anos en este país, eso vese clarísimamente. Na década dos 70, na Lei Villar, crearonse unha serie de titulacións técnicas. Por exemplo, había unha cousa que se chamaba técnicos de laboratorio, que é coñecida, que estuvo de moda, porque as profesións vai por modas, e houve un momento que todo o mundo estudiaba técnicos de laboratorio porque era unha cousa que tiña moita saída e esta historia. Bien. Técnico laboratorio era unha persona encargada de facer as analíticas fundamentalmente nos hospitales. Vale. Bueno, pois eu podo vos decir que en este momento están instalando no Santa María de Europa un tren, chamanlle así xa, tren de proceso de análisis, donde meten as mostras de sangre. É unha cinta continua. Meten as mostras de sangre con unha etiqueta que xa fai ben feita polo ordenador. Eso vai pasando por unha máquina que fai a analítica completa de todas as mostras. Previo teclearlle no ordenador a cada número que tiñan que facer, etc, etc. O técnico de laboratorio non existe, desapareceu do proceso produtivo. Ponllevos outro exemplo, profesión moi de moda, por exemplo, na década dos 60, que tuvo moito éxito. Tornero fresador, era unha profesión que daquelas tiña moito éxito. Había empresas, por exemplo, as empresas de Mondragón, chegaban a ter 600, 700 torneros nunha fábrica. Pegaso chegou a ter 5.000 torneros nunha empresa. Ben, apareceron unhas máquinas que se chaman máquinas de control numérico, CNC, e unhas máquinas que se chaman tornos copiadores. Entón, ahora en este momento hai unha máquina donde se lle mete un plano, saca unha peza maestra. A peza maestra colocase noutra máquina e automáticamente 400 máquinas reproducen esa peza que está colocada na máquina principal. Os torneros fresadores desaparecen do mercado laboral. Eso é cando eu digo que se está polarizando os mercados laborais, estou falando un pouco deso. Desaparición deses técnicos intermedios, co cual, que tipo de personal queda na empresa? Pois o que ten que colocar os tochos de ferro na máquina, porque ainda non encontraron o sistema para facelo, etcétera, etcétera. Aquela persona que ten un traballo meramente reproductivo, que non necesita pensar nada, nin ten ningún tipo de formación, e aquela persona que diseña a máquina ou se encarga do mantenimiento da máquina, que ten que ter unha formación específica. É dicir, dende o punto de vista do mercado laboral, a formación que se demanda está nos extremos. Está ou xente moi cualificada ou xente sin cualificación. Polo tanto, todo o que se gaste en educación, en xente que non necesita cualificación, eles o consideran un despilfarro. E que, polo tanto, hai que aliviar ese gasto, porque eso repercute nos costes laborais despois. Eso existe. Un informe da Internacional Liberal sobre educación que dice exactamente isto. Non estou inventando eu, ni non estou generando eu. É dicir, que os costes en educación están disparando e que hai que racionalizar o gasto educativo. Ben, polo tanto, vemos por onde van os tiros un pouco desde os sectores máis neoliberales no que é o tema da organización educativa. E no tema da universidade pasa tres cuartos do mes. É dicir, sobra xente na universidade. Están repetindo constantemente: non fai falta tanta xente na universidade. E é verdad. E é verdad. Pero é que ademais acabase de publicar, bueno, acabase de facer un estudio que non se publicou enteiro porque os resultados son demoledores e deulles tanta vergonza que o teñen escondido. Podedelo pedir. Existe unha cousa que se chama Centro de Control de Calidade Educativa aquí en Galicia. É un estudio que fixa a Universidade de Santiago sobre estudiantes da Universidade de Santiago nos 10 últimos anos. Colocacións, empleo, etc. Que é o que motiva a colocación, que non motiva a colocación, o empleo, etc. Bien, ese estudio fai un informe de todos os titulados universitarios da Universidade de Santiago, en que están traballando, o tempo que tardaron en traballarse, como colocaron, como se colocaron, etc. Bien. Un tópico que se suele decir: hai moito paro entre os universitarios. É certo, o 5%. Sabedes que paro considerase nunha profesión cando aos 5 anos de acabar a carreira esa persona non está traballando no nivel de traballo que lle corresponde por a súa titulación. Eso que se considera paro. Bueno, pois entre os universitarios en xeral hai un 5% de paro. Entre os non universitarios é o 22%. Claro que existe paro entre os universitarios, pero non engañemos ao personal dicindo que hai moito paro universitario, fai FP. Hai máis paro entre estudiantes de FP que entre estudiantes da universidade. Non nos engañemos, porque entre outras cousas o estudiante da universidade pode ocupar e realmente tende a ocupar postos de traballo que podía estar ocupando. Exemplo, os bancos en este momento contratan para auxiliares administrativos a diplomados en empresariais e non un auxiliar administrativo. Por que? Porque lle costa o mesmo e ten unha formación que lle permite reciclarse, que é ese outro dos elementos en este momento importante na formación. É dicir, as empresas non só demandan formación para un posto de traballo, sino a capacidade de reconvertir esa formación a volta do ciclo tecnolóxico. O ciclo tecnolóxico dura 10 anos. É dicir, unha persona ten que estar capacitada non solamente para ocupar durante 10 anos un posto de traballo, sino para readaptarse ao seguinte volta de tecnoloxía que vai vir, e polo tanto ten que ter a base de formación suficiente para poder asumir ese tipo de formación. Pois, isto un pouco Este é un pouco, digamos, o fondo sobre o cual se pretenden facer sempre reformas educativas. É dicir, as reformas educativas responden fundamentalmente á credibilidade do propio sistema, non á necesidade do sistema, sino á súa credibilidade. Quere dicir, falando do informe ese que falaba antes, sabedes cual é a primeira causa de colocación de un titulado universitario? É dicir, cal é o primeiro motivo por que se coloca un titulado universitario? Non é o expediente académico, non son os másters, non son os idiomas, non é o dominio da informática. Non, non, non. A primeira causa, o primeiro condicionante que determina o encontro do primeiro emprego nos estudiantes universitarios son os amigos do seu pai. O dice claramente o estudio. Primeiro punto de colocación, primeira causa de colocación, cando lle preguntan aos licenciados como tú veches o teu posto de traballo, sistemáticamente a primeira causa, casi un 80%, é a través das relacións familiares. Cando se lle pregunta influiu o teu expediente académico no posto de traballo que actualmente desempeñas, solamente un 16% contestan que sí. Cando se lle preguntan os idiomas influíron na colocación ao teu empleo tal, solamente un 13% contesta que sí. E cando lle preguntan pola informática, que parece ser que é algo, en fin, solamente un 10% considera que contestan que sí. Por lo tanto, que non nos conten películas de que é importantísimo que os niños aprendan inglés desde os 3 anos, que é importantísimo que os nenos aprendan informática desde pouco menos que dende a guardería, porque eso non son as causas de eso. É o que se chama o mito tecnolóxico, que é unha das cousas presentes en todas as reformas educativas. A miña abuela decía: neno, aprende a escribir a máquina, que todos os que saben escribir a máquina encontran traballo. E agora dícenos: neno, aprende informática, que mira, todos os que saben informática encontran traballo. E ese, digamos, ese mito tecnolóxico, que hai sempre unha tecnoloxía que permite tal, é outra das constantes de todas as reformas educativas. Leédelo, por exemplo, no preámbulo desta lei dice clarísimamente que a renovación tecnolóxica é importantísima porque etcétera, etcétera. Despois, a realidade é que os estudiantes se colocan por mecanismos diferentes das atribucións escolares, das notas, das calificacións, dos exámenes, etcétera, etcétera. Este informe, se digo, a nos leeron nunha reunión de orientadores en Santiago. Cando preguntamos onde se podía obter o informe, nos dixeron que en ningún sitio, porque o sea, algo debía ter mal ese informe, porque non se atrevían a publicalo tal cual estaba. Non interesa publicalo de tal forma. Dixo que se alguén tiña moito interés, que chamara a universidade, que a universidade o facilitaba. Eu estou esperando que mo manden, ¿no? Bueno, e vou vos ler aquí unha cousa para ver outro dos mitos que se suele falar tamén nas reformas educativas e ademais na sociedade en xeral. E vou ler un artigo que a mí me pareceu demoledor. Dice: los jóvenes culpables. Leo-vos en castelán porque está escrito así. Lo estamos oyendo y leyendo de forma reiterada en los últimos tiempos. No se cansan de repetirlo. Los niveles bajan, bajan y bajan. Y los chavales de ahora ya no son lo que eran. Cualquiera habrá podido escuchar testimonios como estos. Nuestra juventud está malcriada. Se burlan de la autoridad. No tienen ninguna clase de respeto por los mayores. Los jóvenes de hoy no se levantan para ceder al asiento a un anciano. Responden a sus padres. No paran de hablar en vez de trabajar. Son sencillamente unos maleducados. Ten premio, viaja al Caribe, quien acerte de quién es este texto. A ver si se vos ocurre de quién es el texto este. Pues mirad, este texto, sí, este texto es de Sócrates, del año 470 antes de Jesucristo. Temos outro que dice: este mundo ha llegado a un punto crítico. Los niños no hacen caso de los padres. No llegaremos muy lejos y esto acabará muy mal. Bueno, pues siguiendo una historia, esto es de Hesíodo, do año 720 antes de Cristo. Esta juventud está corrompida hasta el fondo de su corazón. Los jóvenes son unos vagos, unos perezosos. No serán nunca como la juventud de antes. Los actuales no serán capaces de mantener nuestra cultura. Bueno, pues esto es de un sacerdote egipcio 2000 años antes de Cristo. E dice, e bueno, e vos podía seguir lendo, teño outro, por exemplo, de que apareceu nunhas ruínas de Babilonia, nunha cazuela de barro do ano 3000 antes de Cristo, que ven dicindo o mismo. Isto é moi curioso porque os que estades dando clase nun centro de ensino escoitaredes así de veces. Antes sí que se estudiaba, xa decía meu abuelo tamén, Dicía, antes, bueno, antes estudiaba, ahora nada, ahora esto da ese un desastre, aquí non estudia nada, non hai nivel educativo, antes sabíamos, antes sabíamos un montón, e ahora nada. Eso de cualquier tempo pasado foi mellor, é parte do, digamos, da mitoloxía das reformas educativas, pero está claro, como dice aquí, que en calquer caso os adultos temos moito que ver con esa transmisión. Os adultos temos a sensación de que a medida que nos volvemos máis decrépitos, o universo tamén se volve máis decrépito. É dicir, nos pensamos que como nos vamos para baixo, o mundo tamén ten que ir para baixo. E claro, non entenden, non poden comprender que o que nos vayamos para baixo non quere decir que o resto dos mortales e o resto da humanidade vaya para baixo. Porque é todo o contrario. É dicir, hai estudios sistemáticos que indican que o nivel educativo sube. E o nivel educativo sube tanto en extensión como en coñecementos. Cando no meu centro se xeneraba, meu centro é un centro moi especial, porque eu sempre digo que no meu centro é como o té, As pedras están impregnadas de sabiduría, entonces deben as transmitir o entorno, Eu son traballo aí no Ter, instituto que ten cento e pico anos de existencia, eu por eso digo que tanta ciencia debeu meterse nas pedras e ter un... E sempre se xenera este tipo de discusións. É que ahora os alumnos non saben nada, ahora non sei que, un día estaban ali discutindo, máis temos ali uns catedráticos destes sesudos que levan toda a vida ali, antes sabían, antes tal, antes cual. E eu estaba ali escoitando, xa chegou un momento que me cansei, e dixenlle, mira, vamos a ver, invito a cenar a aquel profesor deste instituto que sea capaz de aprobar todos os exámenes de cuarto de ESO. Tan malo é o nivel. Si tan malo é o nivel, si isto tan baixo, si isto tanta historia, e vos sodes tan listos, pozos de sabiduría e de ciencia, non teredes problema ningún en examinarmos cos rapaces de cuarto de ESO. Aquel que aprobe todos os exámenes de cuarto de ESO, invito a cenar a San Miguel. Nadie dixo nada. Nadie dixo nada. Porque todos saben moitísimo, pero eu quería os ver facendo os exámenes de cuarto de ESO. Xa non digo de segundo de bacharelato, estou falando do nivel básico que se considera que ten que ter todos os alumnos. Claro, eso quere decir que os mitos es de que sempre o anterior, esa historia. Bueno, e por último quería entrar o que son as persistencias do currículo, es decir, como a escola ten unha tradición de manter currículos absurdos. E eso ven pola propia inercia do sistema escolar. O currículo absurdo é o seguinte. É dicir, cando se fixe o currículo da ESO, se reflexionou sobre a necesidade de cal era, o sea, que tipo de educación, que era o básico, por exemplo, en matemáticas, que é o básico que ten que saber de matemáticas a totalidade da poboación dun país, que se considera que é o mínimo que ten que saber de matemáticas a poboación dun país. E entón se fixeron os currículos, se querían facer os currículos pensando neso. Tal foi o problema que encargaron os profesores de matemáticas de facer o currículo, e ya la jibamos, porque o profesor de matemáticas ten a lógica da matemática, a lógica da súa asignatura, e pretende que a súa ciencia e a súa lógica sea universal, todo o mundo ten que saber esa historia. E entón os currículos veñen a ser algo así como que eles estudiaron na universidade, pero comprimido. Claro, e entón eu, despois, nas evaluacións, eu río-me moito deles, de matemáticas, de todos, non? Porque, claro, eu, por exemplo, podes poñer un caso real, alumno que ten un problema na casa de pais alcohólicos, que ven sin almorzar, toda esta historia, bueno, situación global, para que sepades que tipo de alumno é. Resulta que chega a clase, primeira hora, clase de matemáticas, e lle explican un tema interesantísimo. Resolución de ecuacións de grado superior por Ruffini. A mí me parece que eso é realmente motivador. É decir, eu é que non podo dormir todos os días sin acordarme da regla de Ruffini. É decir, eu non sei... E o profesor considera que é fundamental para a súa existencia que ese alumno se sepa a regla de Ruffini. Cousa maravillosa. Por certo, si facemos un enquisa entre a totalidade do claustro de profesores a ver quen se sabe a regla de Ruffini, levaríamos bastantes sorpresas. Bueno, este alumno non pode aprobar segundo de ESO porque non sabe facer raíces cuadradas. E eu tampouco. Quantas raíces cuadradas fago eu na miña vida? Entre outras cousas, utilísimo. É dicir, ademais non hai calculadoras, o sea, eu, eso de facer raíces cuadradas debe ser unha cousa fundamental para a existencia humana. Quero dicir, lengua española, por poñervos así de currículo, tal. Alumno de terceiro da ESO, tamén situación tal. Chega a clase ás 8 da mañá e lle soltan funciones del que en las oraciones de relativo. Me parece que é fundamental tamén para a súa existencia. O rapaz está desexando chegar a clase para que lle expliquen cual é as funcións do que nas oraciones de relativo. É algo trascendente para a súa vida. Claro, ten unha motivación bárbara para eso. Que decir, que é o que está ocurrindo na escola en este momento? Que nos estamos esquecendo que temos a totalidade da poboación dun país en edad escolar está dentro da escola. Antes había o que se chamaba unha motivación extrínseca. É dicir, si non nos sabíamos aquelo, si chegábamos con suspensa a casa, nos soltaban un par de bofetadas que nos puñan a andar, e era unha motivación, chamaban extrínseca, eu chamaba de outra maneira. Claro, é dicir, a nadie se lle ocurría, pero na miña casa, por exemplo, a nadie se lle ocurría dicir que non quería seguir estudiando. Vamos, eso era... a menos que un quixera ser un suicida, o sea, non se lle ocorre decir esas cousas. É dicir, eso que chaman os técnicos motivación extrínseca, non? Ahora, para o rapaz que falábamos antes, que o pai é escallolista, e esta historia, e o neno chegou a cuarto da ESO, que xa é bastante máis da formación que el ten, que non conseguiu ni siquiera sacar, acabar a escuela ordinaria. Como decía un pai, o problema é que agora fan os burros certificados. Eu tiña disculpa de que non pudín ir á escola, porque eu tuve que traballar. Pero que o meu fillo xa non ten esa disculpa, porque como vai á escola, ainda encima dañe un papel dicindo que non sabe. Claro. Que o cual é máis grave, é dicir, eu, claro, eu cando me preguntaban, "Ten grado escolar?" Non, non, é que eu tuve que poñerme a traballar aos 11 anos, eu quedaba bárbaro, Claro, e cando o meu fillo me dice algo, eu digo, "Mira, que eu non puden que tal." Pero claro, a él xa non ten escapatoria, porque ten que estar ali na escola. E ademais certifícanlle ese tinglao. Qual é? Máis é. Bueno, pois ese rapaz, qual é a motivación que ten ese rapaz para estar na escola? Cal é a motivación que ten para aprender ese rapaz? Pois como non sea algo que lle interese a él, algo que a él lle explique algo, lle suxira algo, lle sirva para algo, é dicir, aí non hai motivación extrínseca xa que vale. Porque o pai chega un momento e dice, mira, se non queres estudiar, non estudies, ponte a traballar, que eu tamén me puxen a traballar con 11 anos, non pasa nada. Entonces, os programas escolares siguen funcionando, os currículos siguen funcionando, ca lógica de fai 100 anos, por poñer unha cifra así reciente, e os rapaces siguen con unha mentalidade, digamos, con unhas intereses que non teñen nada que ver. É dicir, a distancia que hai entre a cultura dos alumnos e a cultura da escola cada vez é máis amplia, cada vez é máis distinta. A cultura da escola, e iso acentúase, a cultura da escola está basada na lingua e no escrito, a cultura dos rapaces cada vez se basa máis na cultura visual, na imaxen, existe o que se chama, en este momento, existe o que se chama a cultura dos videojuegos. A cultura dos videojuegos está creando unha mentalidade especial nos alumnos, que a escola non é capaz de... E é que está favorecendo, por exemplo, o aprendizaxe de ensayo-error. O videojuego ten unha cousa, e é que un pode arriscar unha xogada, un movimento, sin que pase nada. O máis que pasa é que tens que empezar a partida de novo. Iso é moi importante, porque crea a cultura de que eu podo facer o que queira, podo ensayarlo, se me equivoco non pasa nada, volvo a empezar outra vez. E na vida realmente eso non funciona así. Claro, entonces cando tú lle preguntas, ou xa un rapaz, unha cousa, por exemplo, que te parece que é obvia, Ele ensaia 20 respostas seguidas, pum, pum, pum, pum, hasta que lle dice sí. Entendes? Porque é o sistema que tende a xogar na máquina. É así. É dicir, o que se está favorecendo é unha cultura da resposta inmediata de tanteo en vez da cultura reflexiva. E iso está tendo unha trascendencia maior da que nos pensamos. Eu penso que en este momento moitos dos comportamentos da xente nova está condicionada por este tipo de actitudes. Por exemplo, cousas que parecen tan disparatadas como os accidentes de coche. Si, un pode xogar na maquinita co coche a 3000 por hora, entende, non pasa nada, podeme saltar os semáforos, todo o que queira na máquina, porque o máis que pasa é que se pega un golpe o cacharro aquel que teña ali e empeza a partida de novo. E que ocorre? Que iso de alguma maneira se traslada aos comportamentos, digamos, no coche de verdad, solo que no coche de verdad non empezas a partida de novo. Ese é o problema. Tú tanteas. Bueno, pois ese tipo de cultura do videoxuego, da resposta inmediata, da resposta non reflexiva, de ensayar, porque se me equivoco non pasa nada, ese tipo de cousas están tendo unha trascendencia dentro da práctica educativa grandísima. E non quero estenderme máis, para rematar solamente dúas cousas que respecto da reforma educativa que temos en marcha. É dicir, vamos a ver, a lei Villar dixen que era unha boa lei, que estaba ben construída técnicamente, basada en o que era entonces, digamos, a pedagogía punteira e o que era en aquel momento, digamos, a psicología do aprendizaxe punteira, que era pois os conductistas, Skinner, toda aquela historia se ensayou por aí. A lei Villar non se pudo levar a cabo porque acabou sin cuartos para ser aplicada, evidentemente. A orientación estaba decidida, pero non se puso dinheiro ningún, claro, para que se funcionara no departamento de orientación. Claro, e a reforma da FP, toda esta cosa. Segunda lei que nos tocou aquí foi a lei esta da lei de educación, de Maragall. Tamén lle ocurre, aconteceu un pouco mesmo, é dicir, é unha lei técnicamente moi ben construída, moi ben construída, basada no que era a psicología punteira daquel momento, que era o conductismo, o constructivismo, que era, digamos, a teoría punteira de máis avanzada que había naquele momento sobre psicología de aprendizaxe, toda esa historia, unha lei técnicamente ben construída, con algúns erros importantes, o principal del é non ter unha lei de acompañamento económico para levarla adiante, co cual nunca tuvo cartos para desenvolverse, e sobre todo con un fallo importantísimo, que é a formación do profesorado, que eu considero que é a clave. En este momento non se xustifica o tipo de formación de profesorado que temos. Primeiro lugar, non ten sentido que os maestros teñan unha titulación de grado medio. Non ten sentido ningún. Porque iso é como se dixéramos, un pediatra ten unha formación de 3 anos e un médico general ten unha formación de 5 anos. Por que? Porque como pediatra tenda nenos pequenos, con 3 anos chega, e o outro, pois, se tenda maiores, ten que ter máis formación. Ese é un pouco o que está ocurrindo no ensino. Que xustifica en este momento que un mestre, que se considera que é a etapa máis decisiva educativamente da vida dun alumno, teña unha formación inferior ao señor que ten que dar clase aos 14 anos? Quen xustifica iso? Nada. Ni siquiera, como en algún momento pudo parecer, os costes económicos de tal cousa. Porque hoxe, co descenso da natalidade, digamos, o número de mestres que se necesitarían para atender, digamos, os alumnos, prácticamente, ca reducción de plantilla, cubrirían os incrementos de costes. Ese é un dos elementos, para min, claves. Segundo, a formación dos licenciados é outro disparate. A formación dos profesores de medias é outro disparate. Por que? Porque está basado na lógica da asignatura e non na lógica do alumno. Está basada máis no que hai que enseñar que no como enseñar. E isto está basado tamén nunha premisa que, evidentemente, a primeira parte é certa e a segunda non. Cal é a premisa? Pois non se pode enseñar o que non se sabe, evidentemente. É dicir, se unha persona non sabe matemáticas, é difícil que as ensine. Eso estamos de acordo. Pero non é suficiente, é unha condición necesaria, pero non é suficiente eso. É dicir, saber, ter coñecemento dunha cousa non quere dicir que a sepamos ensinar, porque ensinar implica que alguén enfrente noso ten que aprender. E para iso temos que coñecer non somente a lógica da asignatura, sino a lógica da aprendizaxe do alumno. Non existe carreira profesional de docente en España. Pero o disparate de tal calibre que para opositar a unha plaza de matemáticas, por exemplo, de instituto, non che exixe nin siquera o título de matemáticas. O único que che exixen é que seas licenciado. Cousa maravillosa, porque iso que che dan o título debe dar sabiduría universal. É dicir, tú podes ser licenciado, imagínate, en educación física e presentarte en oposición de matemáticas. Nadie te impide esa cuestión. Ou ser licenciado, por exemplo, en matemáticas e presentarte a francés. Por qué? Porque a lógica do profesorado é a lógica do funcionariado. Entonces, para ser funcionario do grupo A, hai que ser licenciado, vale? Ah, pero eso non aplica na medicina, por exemplo, ¿verdad? Para ser médico neurocirujano non basta ser licenciado en calquer cousa, hai que ser médico e ademais ser neurocirujano, ¿verdad? Por que no ensino vale todo? O sea, por que no ensino admitimos que a formación é a que é, inda por riba, despois non se ensina a parte de digamos, o que sería unha carreira de educación que teria que ser, como en moitos países, partir de 3 anos de formación xeral en calquer carreira, 2 anos de especialización en docencia, que é o que está estableciéndose, está estendéndose por casi todos os países, entre eles en Portugal, onde existe a especialidade de docencia. É dicir, un señor fai matemáticas, e cando chega a terceiro, hai unhas especializacións. E un especializa en xeometría, e outro en álgebra, e outro en estadística, e outro en docencia. E o que escolle docencia, se especializa para dar clase, para ser profesor de matemáticas. Do nivel que corresponda, unhos de infantil e outros de secundaria. Que é o lógico. Que é o que tería a súa lógica. Bueno, pois este é un dos grandes fallos de todas as reformas educativas neste país, e que naide lle quere meter o dente. Por que non lle quere meter o dente? Porque hai un enfrentamento cos decanos das universidades e cos rectores das universidades. Porque, claro, que fai unha persona que estudia clásicas se non é dar clase? Imaginademos, unha persona que estudia latín na universidade, se obligamos a facer a especialización de docencia, o resto das especializacións desaparecen, porque non hai nadie que estudie outra cousa. A persona que fai filosofía, filosofía pura, se establecemos unha especialización de docencia, pois vai acabar facendo docencia, porque a saída laboral que ten, porque outro, eso de ser filósofo puro, pois me parece que está moi ben, pero que non dá de comer. Entendedes? Entonces, claro, hai unha oposición por parte da propia universidade a que se establezcan as carreiras, as especializacións docentes. E esa é unha das eivas que temos dentro da a hora de establecer, digamos, unha reforma educativa. Outro problema que temos tamén é o intento do se antes era a Iglesia que estaba obsesionada con controlar a educación, agora é o Estado. O Estado ten a manía de ser omnipresente. É dicir, bueno, co última reforma do BP era moito máis grave o asunto. Os outros non anduveron atrás tampouco, non se atreveron a tanto, pero estes xa se atreveron a todo. Estes hasta establecían que o que había que dar en cada curso especificamente. É dicir, claro, chegaron a disparates de tal calibre que a sorte foi que non se aplicou. Por exemplo, Xeografía de primeiro da ESO. Programa. Ben oficial, boletín oficial, para que non haxa dúbida ninguna. Primeiro tema. Sistemas de representación xeográfica. O sea, explícalle. 5 sistemas de representación xeográfica que implica ter unhos coñecementos de xeometría, non solamente xeometría no plano, sino xeometría na esfera, que xa me gustaría a min que superan os alumnos de segundo de bachillerato. Pero alguén debeu pensar que era interesante que os rapaces coñeceran os mapas. E como iso tiña que ter certo rigor, pois colleron seguro pois o tema da universidade e dixeron, vámoslo cortar en cachiños e vámoslo meter aquí. Que lle explica iso a un programa de quinto de primaria? Tasas de natalidade e mortalidade. Que sabrá un rapaz de esa edad que é unha tasa? Que idea ten un rapaz do que é unha tasa? Se unha tasa é unha relación complexa entre 2 magnitudes, cando o rapaz non ten sentido da proporción a esas edades. É dicir, a persona que fixo os plas estes nin deu clase na súa vida, que é unha cousa obvia, e nin ten puñetera idea do desenvolvemento evolutivo dos rapaces, porque senón non puñas esas cousas, vale? Pero non é só eso, sino unhas interpretacións históricas. É dicir, unha das obsesións que teñen dos poderes centrales é facer da historia unha doutrina. A historia sirve para doutrinar. É dicir, non importa que sea verdade ou mentira o que se conta ali, senón que sirva para doutrinar, para crear el espírito patrio. E ya la liamos, porque no momento que falamos de crear o espírito patrio, resulta que este país, que é un país plurinacional, cada un ten o seu sentido patrio. E ademais, é que o meu sentido patrio parece ser que ten que entrar en confrontación co sentido patrio deste señor. Con lo cual, as editoriales feitas un lío, porque claro, non pode facer a editorial nin vai facer un libro para o País Vasco, outro para Cataluña, outro para Galiza, outro para Castilla. Ah, primeiro isto. E segundo, que eses libros foran contraditorios, o cual sería xa o colmo, non? O sea, Imaginadevos que los reyes católicos, explicados para, desde el sentido patrio de un vasco, de un catalán, de un galego, de un castelán, pues tería tela xuntalos a todos despois para que consensuaran o texto. Entonces, teñen a historia, hai determinadas asignaturas que se utilizan como adoctrinamiento. E iso é fatal, porque o primeiro sentido da historia é o sentido crítico, a capacidade crítica frente aos feitos. E o primeiro que había que dar por sentado é decir, mira, os feitos probados son estes. E a partir de aquí cada un interpreta como lle dá a gana. E non pasa nada. É decir, porque eu teño esta visión da historia e tú teñas esta visión da historia. Non pasa nada. O que pasa é que eu me aprenda unha serie de textos de memoria e que o meu sentido crítico frente a eso sea nulo. Eso que é grave para un alumno que estudia historia. Porque estudiar historia non é estudiar as leyendas griegas e romanas. Se supón que ser capaz de reflexionar sobre os feitos, ser capaz de ter un sentido crítico frente a esos feitos e ser capaz de darlle unha interpretación a esos feitos. Cada un lle dará a que teña. E temos por que empezar que non existe unha única visión da historia, que a historia é algo plural. E se digo da historia, pois das ciencias é moito máis grave. Porque enseñar ciencias, que en teoría se entende que o científico é un método crítico, experimental, etcétera, etcétera. Enseñar ciencias como se enseñara religión é a cousa grave. O sea, un alumno pode estudiar as leyes de Kepler, o movimento de Newton, non sei quantas historias. Onde está a ciencia aí? Aí o que existe é únicamente uns textos que o alumno memoriza. A capacidade de elaborar hipótesis dese alumno, de comprobalas, de contrastalas, que é o que se supón que a ciencia, onde está? Entonces, estamos sustituindo o que o proceso educativo por un proceso de aprendizaxe. O que o proceso educativo, que é unha cousa moito máis amplia, estamos a sustituindo por un proceso onde o único que interesa é a información. Co agravante de que a información en este momento non está depositada en el señor catedrático. Nin a información está depositada no libro de texto. Sino que en este momento a cantidad de información que circula temos acceso a ela é enorme e rebasa con moito a persona do catedrático e o libro de texto. E o único problema que temos en este momento é saber evaluar a información, que é o problema fundamental que temos. Temos tanta información, tantísima información, que estamos desarmados porque non somos capaces de evaluála e de saber o que é importante, relevante, do que non o é. E entonces moitas veces, entonces que ocurre? Ante tal avalancha e tal pouca capacidade crítica, acabamos en algo fundamental para a educación deste país, que é Ana Rosa Quintana. Que me parece que o que se chegou en este momento como culmen educativo, é dicir, en este momento a educación deste país aséntase en tres pilares fundamentales: Ana Rosa Quintana, Salsa Rosa e Crónicas Marcianas. E iso é sencillamente, a reforma educativa dese país está aí. É dicir, o banal, o superfluo, o frívolo, o non reflexivo, o impulsivo, o máis primario, eso é o que temos como reforma educativa. Porque incide bastante máis eses programas de televisión sobre o pensamento colectivo deste país que inciden todos os libros de texto que están publicados. E a partir de aí virán os problemas que van vir. E, bueno, me parece que xa falei demais. Que falla o problema con o que acabaches. E o grande hermano. Sí. Se miras o xa das televisións, o que máis ve a xente son os sí. Sí, sí. O que? Os sí. É como loitar contra ti. É moi difícil. É moi difícil porque eso detrás disto, que pode parecer anecdótico, que pode parecer tal, existen valores. Valores que se transmiten. É dicir, é moito máis complexo. A xente, cando dice, total, dicen tonterías, nadie fai caso, é un entretenimiento. Non é certo. É dicir, detrás disto existe un valor. O que triunfa non é o que sabe, o que estudia, o que reflexiona. Non, o que triunfa é o que é máis osado, o que é máis atrevido, o que é máis agresivo co contrario, o que é capaz de calar o outro, non porque teña máis razón, senón porque berra máis. É dicir, establecense unha serie de parámetros de comportamento que despois decimos aos rapaces, non sabedes escoitar, se na escuela. É curioso, levan toda a noite vendo Crónicas Marcianas e despois chegas ali e dices, non, non, hai que respetarse unos a outros. E venga, hombre, me estás contando. Entendes? É verdad. É dicir, despois, dixe un alumno, como me dixo a min, unha alumna de terceiro da ESO, fai uns días, bueno, final do curso pasado, a chamaban porque tuvo un incidente con unha compañeira, e entonces intercambiaron lindezas. Entre unha que se intercambiaron, unha ia chamar a outro puta. E entonces, cando chamei as dúas ao capítulo a ver que esa historia, me dice todo che razón a delas. Bueno, eso non é un insulto, eso é unha profesión. Pamba. Claro, porque se están vendo, es decir, ¿qué pasa? Eso establecese como algo normal, es decir, eso forma parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué eso va a ser un insulto? Eso va... Dame, eso... ¿Vedes como eso ten unhas implicacións reales, máis aló do que parece anecdótico, do que parece trivial? Pero eu quería che comentar unha cousa respecto a eso. Tú non crees que... Bueno, é evidente, históricamente, que a partir da caída do régimen franquista este país empezou a pensar un pouco, iso é evidente, entre outras cousas porque estuvemos atados e ainda seguimos nos concordatos, que eu boto en falta que non falaras un pouco de eso, ¿no? Tú non pensas que se relaciona todavía un arma que utilizan desde o poder, que os valores daos a religión? Eu penso que non, porque eu vou te explicar, vou te dar así un pouco a historia. Se os valores dar a religión, máis horas de religión que chupei eu, non chupou unha. Por eso digo, non, que non quero decir, que te dixes entonces, sí, sí. Non me expresei ben, quero decir, hai o concepto de que sí. Solamente a religión é que dá os pero valores. Pero esa é unha das falacias. Entonces, é unha das cousas que se agarran eles. No, esa é unha das falacias que se pensa que a escola transmite valores. A escola transmite moi poucos valores. É dicir, transmite máis valores todo o entorno social que a propia escola. Entendes? É dicir, a mí me deron clase de unha cousa que se chamaba Formación del Espírito Nacional, non sei cuántos anos. Para nada, non serviu para nada. É dicir, prova evidente de que o discurso da escola tamén hai que poñelo entre comillas. De religión, mira que non chupei eu horas de religión, rosario todos os días, que máis? Exercicios espirituales, de toda esa historia. Tampouco serviu de moito. O sea, desde logo, eu son un dos fracasos escolares desa escola, ¿no? Sí, posiblemente, pero o discurso directo non é o discurso real. Quero decir, é como cando os pais, vamos a ver, vou te expoñer agora con un problema real. O objetivo fundamental para o primeiro curso da ESO é que os alumnos sepan tratar as súas diferencias e resolvelas de forma dialogante entre eles. Eso é o que se lles comunica aos alumnos, pois, por exemplo, a terceira hora da mañá nunha clase de terceiro de primeiro da ESO. Ah, pero chegan a súa casa e poñen o telediario e ven, conflito de Irak. Como? Eso resolvese de común acuerdo, dialogando, etcétera, etcétera. Ou se resolve a tiros. Ou colocan o programa de Ana Rosa Quintana e ven como debaten amigablemente, sin faltarse e guardando as formas, fulanita e fulanita, sobre un novio común que tienen ou non sei que lle pasa. Entendes? E así ese lenguaxe se transmite. É dicir, que é o que permanece? O discurso oral ou o discurso de fondo? Eu estou convencido que o único que queda é o discurso de fondo. Vale máis o exemplo que viven os rapaces todos os días na casa, o comportamento dos profesores. Eso vale máis que o discurso verbal, porque ese discurso verbal non cala no alumno. Eu creo que non me expresei ben. No tema de religión. No tema de religión. É dicir, non se trata tanto. Mira, aquí, en teoría, o franquismo foi un réxime moi conservador, nacional católico, que impuña a religión, había montones de horas de clase de religión, todo isto. Cando o sistema productivo deste país, co desarrollismo dos anos 60, se encontrou co problema de que necesitaba técnicos para as novas empresas que montaba, que non había, Un dos problemas que puñan as empresas estranxeiras para instalarse en España, que non había mão de obra cualificada para poder asentar esas empresas. Encargouse enseguida de, primeiro, mandáronse cuantos pedagogos e psicólogos a Estados Unidos a estudiar, etcétera, etcétera, becados, toda esa historia. B, facer unha reforma educativa como foi a Lei Villar, que a pesar de estar feita por un señor del Opus Dei, digamos, non respetou para nada, digamos, a tradición católica deste país, sino que foi a resolver un problema técnico que había que resolver. E se aparcou todo o resto, Se aparcouse totalmente todo o resto. Hai que resolver un problema técnico que condiciona o desarrollo económico, entonces ante eso non hai ni religión, ni ideología, ni nada. Entendes? É dicir, eu penso que o que marca a educación fundamentalmente son os procesos económicos e as relacións sociales. Claro, pero por eso digo que eu creo que non me captaches a miña pregunta. É dicir, unha das cousas na que se fundamentaba a LOFE é de que había que estaba esta sociedade de perder os valores, que a escola tiña que inculcar os valores. Entonces, un pouco por aí introducían o ensino obrigatorio da religión, é dicir, influían por aí dicindo, según o meu punto de vista, que era a religión. Eu non o creo que sea así, entende? Uh-huh. Sino que influían nese sentido de que era a religión a que e o adoctrinamento o que daba os valores. Penso xusto todo o contrario que estou dicindo. Dicir, penso que realmente o valorar as obras de arte dos pintores, o escoitar a poesía, o disfrutar da música, o compartir, o debatir, aí é onde se pode informar as persoas e, por suposto, nas familias. E noutras familias, e demais, os que somos mestres de fai algúns anos, estamos vivindo. Pero diariamente, o que dixetes, da familia, de que é fundamental, estamos vivindo en as carnes propias. Entonces, por exemplo, era o que quería decir. O tema da religión, eu penso que funciona máis. Non tanto por o que, e iso penso que é consciente a propia Iglesia Católica, non tanto por o que transmites nas clases de religión, sino por o estatus social que lle confires. Entendes? Non é tanto que a clase de religión transmita moita... No. O que pasa é que coloca a Iglesia nun punto de relevancia dentro do sector do entorno público, dentro do mundo público. É tan importante a religión que está no meollo do currículum escolar. É tan importante a Iglesia Católica, é dicir, ese é o que busco o reconhecemento. Eso por un lado. E por outro lado, hai que decirlo que aparte de oraciones e outras cousas, hai moitísimos intereses económicos. Unha parte da financiación en este momento da Iglesia Católica provén da financiación que se dá aos profesores de religión, fundamentalmente, e provén dos libros de texto que se ministran aí. Entendes? Entón, todo eso, máis, eu penso que eso ten máis importancia que o feito do que se transmite ou non se transmite. Porque, mira, se a Iglesia tuvera moito interés en que a religión se transmitira ben na escola, non tiña os profesores de religión que ten. E penso que se hai algunha institución que ten experiencia e anos de servicio, é a Iglesia Católica, Levan 2000 anos na empresa. Claro. E se queren facer ben as cousas, cando as queren facer ben, sabenas facer ben. Entón, non se pode ter uns profesores de religión tan negados nos centros se realmente o que se quere é transmitir religión, E eso somos conscientes todos. Porque non buscan precisamente o profesor máis adecuado para impartir a religión. E sabemos todos que nos centros a religión convirtese nunha María, e que o único que se fai é desprestixiar, porque esa forma de dar a religión, desde logo, si ese fora o seu interés, que se transmitira a religión, tú crees que iban consentir que estuvera xente así? Bueno. Eu me enrollo moito, cortádeme, porque... Ese é outro dos grandes fallos das reformas educativas, fíxate, a metodoloxía. Porque o que decíamos antes, que unha persona no século XVI que vivira hoxe recoñecería a escola. Eu non sei se vistes, hai a cátedra esa famosa de Salamanca, donde impartía clase Fray Luis de León. Pois non dista moito do que é unha aula normal hoxe. É dicir, sigue sendo fundamentalmente 90% do traballo escolar segue sendo un traballo expositivo. No meu centro, por exemplo, había unha tradición que foi unha pena que desaparecera, e era que os pupitres estaban atornillados no suelo, xa non se lle daba opción. Era un bo sistema, porque pois, se algún tiña a tentación de cambiar a metodoloxía, xa era imposible, non? Tú atornillabas, aquilo estaba atornillado, co cual xa ti non podías cambiar nin a disposición da aula, por suposto traballar en grupos. Onde vas traballar en grupos, que loucura é esa, non? A fila, a ordenación en filas, é todo un símbolo. E había aquela tradición que eu tamén considero que é moi importante. O primeiro colocábase diante, o segundo o último, etcétera, etcétera. E o burricán, que non aprendía nada, acababa no fondo alá, que era todo, digamos, unha imaxen do mundo que lle esperaba. Sí, sí. Eu sí, quero dicir que toda esa cousa que se dice que antes enseñábase antes. Se eu vos contar as experiencias que teño cos profesores que tive, ata na universidade, non pensedes que O sea, había que por exemplo, eu estudiei bioloxía ao principio, fixen bioloxía. Eu acabei bioloxía sen saber o que era o ADN. E o ADN se inventara no ano 54, e eu empecé a estudiar no ano 71. Eso dá unha proba da actualización da Universidade de Santiago, non? Era unha cousa punteiras, non? Punteira debía ser porque acababan punta, pero non, pois eu acabei sen nadie me explicou o que era o ADN. Debía ser unha cousa secundaria, non tiña importancia, non? E, bueno, e eu tuve un profesor de xeoloxía, por exemplo, que explicaba facíanos aprender listas enteiras de minerales, o color, a raya, a llama que botaba a perla de boras, con non sei que, con non sei cuánto, ensaios clínicos que facía 20 anos que non se facía. Había un espectrógrafo que facía todo eso directamente. Eso non o sabía manexar, ele non o explicaba, evidentemente, non? Quer dicir, esa era a formación que tivemos nós. Entonces, a min, agora que me veña xente dicindo, nós sí que sabíamos. Nós que sabíamos, non sabíamos nada. Se sabe bastante máis un alumno da ESO hoxe que sabíamos nós daquelas. E así. Por non explicar a utilidade do que nos enseñaban, que era todo moi útil, non? O sea, cousas fundamentales. Eu cando fan ese tipo de cousas, eu sempre contesto con outra pregunta. É dicir, sí, o sea, para que? É dicir, que función cumple dentro do que se supón que é o aprendizaxe que ten que ter un aluno, o aprendizaxe que ten que ter un aluno na escola, a educación física? Que é o que queremos formar aí? Deportistas de élite, deportistas a secas, pois xente que sepa. Mira, unha das cousas que lle ensinan agora aos rapaces que a min me alucina, por exemplo, é os reglamentos de todos os deportes. Cuánto mide unha pista? Outro día vi un examen deste, non? Cuánto mide unha pista de voleibol? E dicíame un rapaz a min, que carallo sei que me importa. É verdad, é dicir, eu nunca xogado voleibol, non me gusta o voleibol, e ademais, para que coño quero saber, o sea, é utilísimo na vida dunha persona saber cuánto mide unha cancha de voleibol, é algo fundamental, non? O sea, das conta? Pois eso é pregunta de examen. É dicir, eso é tremendo, porque é o que falábamos da inercia, non? A educación física na escola ten un sentido, en este momento, fundamental, que os rapaces se duchan. Esa é a maior aportación, é a maior aportación que ten a educación física na escola, a higiene, porque hai moitos rapaces, en contra do que pensamos, que se non fora por a ducha desa, pasaban a semana entera sen ducharse, aos sábados, bueno, entendes? É así. Unha das grandes pelexas, por exemplo, que teñen os profesores de primaria nos povos, é conseguir que os rapaces e as rapazas se duchen despois da clase de educación física. É tremendo, non pensedes que é broma ninguna, O sea, hai pais que escriben unha nota dicindo, escriben en castellano, ruego ao UBI que mi hija non se duche despois de la historia. Non, porque é que lle dá vergonza ducharse en público. Bueno, eso que é unha... Por eso considero que a maior aportación que fixe a educación física ao proceso escolar é o tema da higiene, o tema da ducha, acostumbrarse a ducharse, Eu podo vos decir que estiven en un, na Picota, que é un pobo lá da zona da Costa da Morte, de Mazaricos. Rapaces que nunca viran unha ducha na súa vida. Parecevos imposible? Pois non é imposible. Non sabían o que era unha ducha. Algún sentaba e decía: profe, esta bañera moi pequena, reborda por todos os lados. Eso ali, o sea, non pensedes que estou inventando nada, Esa é a realidade. Entón, claro, unha vez que os rapaces se duchan, é máis probable que o seu pai, a ver, en vez de gastar os cartos da vija en comprar, como dicen eles, da vija, en comprar outra vaca, pois se lle ocurra arranxar o cuarto de baño da casa e poñer unha ducha. Sempre será máis importante, o sea, sempre se traslada, eso, digamos, é a aportación, ¿no? E que non diga como aquel que foi enseñar ao baño, que dicía: Dios queira que non faga falta usar. O sea, que non faga falta usalo, porque claro, solo se usaba o baño cando había que ir ao médico. Entón, eu penso que, mira, a educación física, o mito da educación física na escola provén dunha, fundamentalmente, unha cousa que debemos aos clausistas, é dicir, a esa historia, ¿no? Aquela historia, aquel mito que se montou de mente sana en corpo sano, se xa me diredes que de sano ten correr a maratón, que eu nunca entenderei, digamos, que aporta eso, ¿no? Pois, creo o mito de que a educación física, e a educación física realmente era un luxo das clases ociosas. O que estaba descargando camións todo o día non precisaba de facer educación física. Entendedes? É dicir, non, que aportaba eso realmente? Realmente os que facían deporte, os que facían isto, eran as élites, os señoritos. E entón, eso meteuse na educación, porque como a educación ten un contido claramente clasista, se formaba parte da distinción de clase. Fulanito juega al tenis. Bueno, hoxe vémolo como unha cousa normal. Eso nos anos 20, comprenderedes que era lo máis, ¿no? Claro. Entón, por eso se meteu a educación física, se foi metendo aí. Ora, se reflexionamos hoxe, dentro da sociedade de hoxe, dentro da perspectiva de hoxe, que lle aporta as clases de educación física aos rapaces? Eu propoño aos profesores de educación física que reflexionen sobre eso. Eu propoño, decir, si eles son capaces de darme 5 razóns para manter a clase de educación física no colexio, firmo lles o para que siga habendo educación física. Pero non lle vexo o sentido que ten iso. Porque en este momento, a maioría dos rapaces fan deporte fora da escola, si lle apetece, tampouco é obrigatorio. Eso por un lado. E segundo, aprenderse reglamentos, campos de fútbol, extensiones, altura del aro de baloncesto, non sei que, esa historia, non creo que teña ninguna utilidade para a sociedade deste país. A menos que todos queiran ser comentaristas dos Juegos Olímpicos, pero claro, non. Era un problema de diseño, curricular, área. Vamos a ver, si é para manterse en forma os rapaces, considero que é moi pouco que teñan unha hora de clase a semana. 2 horas, porque como teñen unha teórica e unha práctica, e teñen libro, de educación física, non sei se viches un libro de educación física. Jo. Porque claro, non hai asignatura que se prece que non teña libro, esa é outra. Entendes? O sea, se non ten libro, eso non é serio. Bueno, pero se tú queres apartar teu libro, porque... Non, se eu non teño nada nin a favor nin en contra. Ah, non, xa. Sí, sí. Empezando por as editoriales. Sí. No, e que, vamos a ver, sobre eso do libro de texto eu teño tamén, vamos, non son, vamos a ver, eu prefiero un bo libro de texto a uns malos apuntes. Quero decir, que hai moito, e sobre todo hai, que dixen antes, que os profesores levamos un pouco ese mito da universidade ao lombo e pretendemos que as clases de AESO sean como as da universidade. Entón ditamos apuntes na AESO. É unha cousa maravillosa. Un rapaz que casi non escribe, escribe fatal, durante unha hora lle largamos apuntes. É unha cousa co cual eu xa lle propuxen a algún profesor que fixera a prova de recoller os apuntes que colleron os rapaces, a ver se era capaz de interpretar o que puñan, porque xa é outra. Entonces, claro, dictarlle a un rapaz de 11 anos, se pasa 5 horas sentados nun banco, ditándolle apuntes, eu considero que eso, ese rapaz había que darlle o título xa. Porque eso, vamos, si con 11 anos é capaz de estar 5 horas sentado collendo apuntes, e ademais collo os apuntes ben, bueno, ese vai para ministro. Me queda así. Sí, pero a veces non se te sinto, porque é precisamente esa é a asignatura que máis teñen que estudiar e non queren estudiar. Tal cual. Porque historia. Que teñen que estudiar. Se a miña perspectiva está moi mal o libro, o sea, o libro non, o temario, porque mezcla a geografía, mezcla a historia, ao final, que, bueno, unhos temas que non ten que ver nada co outro, despois xeografía física nun curso, xeografía política no outro, un rollo que non aprenden absolutamente nada. Entonces, empezas con libro, despois ves que non estudian, que pouquísimos aproban, despois falle un resumo pequeniño, edítanlo, despois falle esquemas, ao final xa non sabes o que facer. E que ves ti, eu por lo menos me si me digo contente. Eu penso que o primeiro problema, o primeiro que hai que facer é motivar a curiosidade dos rapazes. Porque hoxe, sistemas de información, vías de información teñen montón. Dende a cantidad de documentais que lle poñen na televisión. Se nos fóramos capaces de crear curiosidade ao rapaz, ese rapaz cando ve un documental estaría colgado dele. Ou cando vai a internet, en vez de estar mirando outras cousas, pois estaría mirando. Estaría mirando, pois mira, esta rapaza compañera miña é de Colombia, esta de Colombia onde queda? E aquí que se fala? E que comen? E que fan? E que non sei que? É dicir, o problema que nos temos en este momento non é dar información. O problema que nos temos en este momento é xenerar, digamos, a curiosidade suficiente para que os rapaces busquen a información, enseñarlle a buscar, motivar e enseñar a buscar. Si nos cumplimos esa función, o resto fano solo, porque non nos necesitan para nada. O sea, unha das cousas que non queremos reconocer os mestres, que ademais nos aferramos a ese poder, é que, claro, antes cando había un catedrático, tiña unha razón de ser, é dicir, un catedrático era a ciencia, era o depositario da ciencia, esa historia. E claro, os libros costaban un ollo da cara, non había quen comprar un libro, ni non sabía moitas veces, nin estaban publicados. Entón era a referencia que tiña o alumno para aprender. Isto desapareceu xa. É dicir, hoxe hai máis información nos medios de comunicación, internet, etc., etc., que pode ter calquer persona, calquer profesor. E entón, onde está o problema? A información está a disposición de quen a queira coller. Polo tanto, o que temos que enseñar aos alumnos é, un, a curiosidade. Provocarlle a curiosidade para que busquen. E o segundo, enseñarlle as ferramentas para buscar. E terceiro, que é a terceira parte, ser capaces de ser críticos co que ven. Non enseñarlle doutrina. O problema que temos en este momento é que o rapaz estamos creando unha sociedade de personas acríticas totalmente. Todo o que nos dicen é certo, todo nos vale, todo, nadie cuestiona nada. Entendes? E eu penso que iso é o fundamental, porque o gran problema que van ter as generacións futuras, a meu modo de ver, é a capacidade de discriminar a información, de analizar a información e discriminala. Porque cada vez vai haber máis ruido. Ruido en comunicación chamase todas estas informacións, mensaxes banales, interferencias, todo eso, toda esa porquería que existe circulando tanto nas televisións como nos medios, etc. Entón, frente a esa sociedade do ruido, ser capaz de ir ao fondo das cousas, ter capacidade crítica para iso, ese vai ser a gran arma que vai ter a xente no futuro. Porque calquer persona en este momento, vamos a ver, si eu en este momento quixera facer un curso de mecánica, vou a internet, vais un curso de mecánica e estudio mecánica, punto, non preciso de ninguén. O sea, hoxe temos a información, non dependemos de ninguén, non dependemos da biblioteca, do sabio, de non sei que, non, está aí. Claro que temos que ir á biblioteca, claro que temos que ir a manexar a información. Qual é o problema? Ser capaz de crearlle curiosidade ao rapaz para que vai a buscar esa información. Ese é o gran problema. Pero mira, se que vir xa desde a primaria, entendes? Por exemplo, o tema dos libros ese é outro dos mitos dos profesores. E te explico. Os profesores de secundaria, os da universidade dicen, estes alumnos veñen fatal do bachillerato, eu non sei que fan no bachillerato. Xa, o do bachillerato tal. Os libros de texto, eu remato todos os anos en decembro. Entón, teño reunión de pais en decembro e veñenme todos asustados a ver se teñen que comprar outros libros. É unha amenaza. Todos os anos teño o mesmo problema. Despois, cando lle digo que non teñen que comprar nada, entón xa podo facer o que tú estás dicindo. Teño a santa sorte que teño un ordenador por rapaz. Mira. Entonces, navega por internet, collen a prensa, facen crítica de todos os artigos, bueno, incluso poñen a parir o alcalde, moitas veces teñemos que parar un pouco sí. Os pés. Claro. Por eso che digo que si tú creas esa curiosidade, que mira que estou nunha zona deprimida, teño rapaces que son callejeros que non teñen pais alcohólicos, teño de todo, eu teño seis rapazos, fíxate tú que tanto por cento altísimo. Pero crea esa curiosidade e é unha verdadeira maravilla. Claro. Entendes? Claro. E non saben o que chatear. Elevos desde segundo, terceiro, cuarto, e ahora estou con eles en quinto. E non me quero poñer de sempre, pero animar sí, pero... os mestres, entendes? Os que cando lle impoñen un libro de texto, que bueno, pues é outra coña, que te lo que poñer en xuño e ao mellor chega un provisional que vai a utilizar o libro de texto que le xivo outro. Bueno, eso xa é outro tema, non? Pues, de verdade, eu remato sin mira, todos, ademais todos. Eu fago unha proposta aquí a Pepe e aos organizadores das xornadas, que traigan unha rapaza, digo, porque é unha persona que foi a que organizou eso nun colexo dali de Carnota, Micaela. Esta, o ano pasado, pois montou unha pequena revolución no seu centro. Fixéronse de acordo entre 8 profesores dali e acordaron non só o seu primeiro libro de texto, sino o seu primeiro horario escolar e suprimir as asignaturas. E entonces o que fixeron foi traballar por talleres. E entonces, a partir da curiosidade do aluno, o sea, o profesor efectivamente ten un cuadro das cousas que ten que ensinar. E entonces, a medida que o aluno vai aprendendo, vai tachando no cuadro, pero non ten un orden preestablecido, nin marca, agora hai que aprender isto, despois aquilo, non. Ele se tirando das propias demandas dos alumnos facer eso. Bueno, pois eu vin rapaces de cuarto de primaria facer estadísticas. Facer porcentaxes, aprenderon a multiplicar solos, facer representación gráfica das estadísticas da historia, facer enquisas aos compañeiros, escribir contos para contarlle aos rapaces dos cursos inferiores, etc. O sea, o nivel que alcanzaron ese rapaces, sin libro de texto, sin aulas regladas, é altísimo. Por que? Porque a demanda deles, entendes? Entonces, unha vez que xeneras a curiosidade, ou a mellor, a través de cousas sinxelas, o sea, por que hai máis nenos que nenas? Por que na miña clase somos tantos e na outra son tantos? Por que? E cuántos son máis? E cuántos son menos? E analizar esa información e ver, entendes? E tirar deso. E entonces eles van á biblioteca, collen un libro e miran o que lle interesa ali, e van a internet e miran porque lles enseñan, claro, a manexar a historia, a buscar a información. E eles van realizando un aprendizaxe, entendes? Prácticamente espontáneo, dirixido evidentemente porque o profesor lle vai levando hacia un sitio ou hacia outro. Bueno, pois eso a mí me parece maravilloso. E o nivel deses rapaces eu creo que non hai en ningún sitio con todos os libros de texto que foran capaces de meter eso. Entonces, claro, eso dá moito curro aos profesores. Claro que dá curro aos profesores. Esa non é unha experiencia claro. Nova, supoño que esa non é Cataluña... non é nova, pero é a primeira vez que a vin funcionando. Quero decir, eu ir a falar, non sei que tal, e a veces pois eso que tú dices dos catalás, de non sei que, sí. Bueno, pois temos resulta que aí hai un grupo. Pois non lle quedou máis remedio porque os pais estaban de acordo. E entonces, a máis, houve un problema e é que un dos profesores dun dos grupos non quixo integrar os rapaces nesa historia. E entón os pais protestaron porque querían que os seus fillos foran ao outro lado. E se creou o conflito ese, bueno, esa historia. Pero, visto o nivel que acadaron, visto o nivel de traballo en grupo, ser capaz de traballar en grupo, ser capaz de buscar información, ser capaz de... Entendes? Entonces, alternativas hai. Claro que son hay que, o problema do ensino é que vamos un pouco de francotiradores moitas veces, vamos por libres, queremos enfrentarnos nós a todo o mundo, buscamos poucos aliados nos compañeros, consensuamos pouco. A reforma moitas veces non é un problema individual, é problema de que haxa un grupo que traballe sobre elas. Tampouco hai que facer grandes reformas de principio, sino ir entrando pouco a pouco na mecánica de cambiar as cousas. Pero depende moito da situación que tens. Estamos pouco acostumbrados a negociar e a consensuar. Mira, eu antronte dixenlle a un dos rapazes máis revoltosos que xa veu a escola e volveu, bueno, destes que os traen, dixen, podes traer todo tipo de bichos á escola, todo tipo de bichos. Oxe xa me veu con dúas arañas, unha barbantesa, bueno... Non lle digas eso, porque eu eso fixe no fallanos en Rivadavia, casa acaban cos lagartos da zona. Ah, bueno, sí, claro, Esquilman todo, non lle digas eso porque... Dixe, non traigades máis, viñen cada día con un, non, que acabades con a fauna, deixa estar. Son cousas que eres e desmotiva, eu creo que é, bueno, ademais encantaballe, porque eles, claro, e viñen con lagarto Arnau, que ademais está protegido, dixen, xe, pero non se vos ocurra volver con outra... Non, si, bueno, tríanxe nun bote metido un aguardiente, que me traía algún... isto. Quero dicir que, mira, temos tamén unha pouca moi mala tradición os profesores, é dicir, dese traballo individual. Unha das cousas que conseguiu a escola é illar o mestre. É dicir, facemos un traballo en grupos, en institutos ou o que sea, pero despois hai pouco traballo colectivo. Entón, unha das cousas que ten o ensino e é unha das cousas polas que ten unha mala valoración profesional a nivel colectivo. Eu traí aquí un artigo que publiquei para lervos, pero me pareceu que era así moi duro, me pas 4:30 da tarde, entón era moita estadística, moito dato, entón pasei un pouco del, non? Pero unha das cousas que chama a atención é a baixa valoración social que teñen os profesores, non? E unha das cuestións que teñen de baixa valoración social os profesores, se vos dades, eso queda establecido socialmente por unha cousa. Todo o mundo opina de educación. É maravilloso. O sea, un vai ao médico pero non opina. É curioso, se tú tes un herpes e vas ao médico, non lle vas ao médico dicindo, mira, teño un herpes e penso que debería tomar non sei que, non sei quanto, porque o médico xiría, entón, para que ves aquí? Arreglo tú, acabou esa historia, non? Pero cando unha persona fala de educación, todo o mundo sabe. É unha cousa maravillosa. É dicir, sabe o pai que ven ali, pois a señora da limpieza, todo o mundo opina. ¿Me entendes? O sea, todo o mundo é capaz de dar a súa opinión. E eu, evidentemente, parece que me ven, porque estamos nun país libre que cada un opine. Pero, técnicamente, deberíamos ter outro rigor que non temos. E iso ven por unha falta de tradición. Na medicina hai uns protocolos establecidos, claramente establecidos. Todos os médicos saben como actuar nunha determinada situación. Porque eses protocolos son produto dun consenso, dun debate de moitos anos. No ensino non hai esa tradición de traballo colectivo. Non existen eses protocolos. Primeiro lugar, que poden ser discutibles para modificálos, pero ten que haber unha referencia, non hai. Segundo, daredevos conta que no ensino é dificilísimo falar do traballo profesional. É dificilísimo. Tú entras nun claustro de profesores e nunca oirás falar do traballo profesional no claustro de profesores. Falarán do mal estudiante que é fulanito, que non estudia, que non sei que, que dará lata, que non sei que. Ah, pero mira, eu que estou explicando isto, isto poderíamoslo explicar de outra maneira, ou podíamos xuntar o profesor de Historia e o de Lingua para abordar este tema en común, ou ese debate sobre a práctica profesional nos claustros non se dá. Non se dá. Cando tú tratas de establecer un debate profesional, automáticamente hai alguén que se sinta ofendido. E se provoca unhas reaccións totalmente viscerales tremendas. É dicir, cando tú cuestionas que, por exemplo, se está dando unha asignatura de unha forma moi memorística e que a mellor había que buscar outras alternativas ou que sea, a xente o toma como unha cuestión personal. O sea, non somos capaces de debatir sobre a cuestión profesional separada da cuestión personal. Por que? Pois porque non hai eses hábitos de traballo. Entendes? E que alguén me pode cuestionar a miña práctica profesional sin que eu me sinta ofendido, porque a mellor estou facendo mal, non pasa nada. É dicir, oye, si dice, mira, eu penso que isto que estás facendo pois non debe dar moi bo resultado, por isto, eu estou disposto a aceptar as razóns, é dicir, non sei se me entendes. Pois esa tradición no ensino non existe. Non existe. E non te deixa. Xa, pero a xente ten que entender que eu podo discutirte a ti sobre a metodoloxía que estás utilizando con este grupo, pois eu considero que é mellor desta maneira e te explicaría razóns por isto, por isto e por isto, e tú me dices, no, mira, eu penso que isto non funcionaría por isto outro. O sea, establecemos un debate profesional en base a unha racionalidade técnica. Pero é que non deixen que se chegue a aprobación. Claro, entendes? E entón, cando tú cuestionas algo, a xente toma como un cuestionamento personal, é dicir, como se dixera, eu non sei, eu estou traballando mal porque non sei, entendes? Non como algo que dices, oye, ao mellor estou cometendo un erro, evidentemente, e entón é modificable. É dicir, a técnica educativa non está situada dentro da mentalidade do profesor como algo externo a él, que tenga a súa propia racionalidade, senón que está moi ben sellado o carácter e a forma de ser da persona. Entón, claro, é dificilísimo discutir nun claustro. Discutir sobre determinadas metodoloxías ou determinadas técnicas é dificilísimo porque a xente o toma como unha cuestión persoal. E non che falan despois. Claro. E dicir, non, pero mira, que eu non estou cabreado contigo. O sea, eu teño que decirle moitas veces aos compañeros, mira, que eu non é que este cabreado contigo. A mí é que me parece que este sistema de avaliación non é xusto porque cumple, pasa isto ou isto, e eu explico unha racionalidade, eu discuto sobre unha racionalidade técnica. Non estou discutindo co compañero se é boa persona, mala persona, se traballa ben ou mal. Non, non é eso. Entende? Pois bueno, eso é prácticamente imposible no ensino. E mentre non nos acostumbremos a eso, non se millora. Aí é tan importante que diría a formación inicial, este claro, claro. Nunca se dixo nada aquí, claro, por este tema. Claro. Agás o período de formación inicial da República, o plano profesional, e logo o plano do 67, que é o mellor que houve, foi unha certa aproximación a ese plano que durou até o 71. Non se dixo nada para a formación inicial e continúa un modelo impresentable. Eu que estou de docente na formación inicial do profesorado, pois o vexo. A nosa realmente non é unha profesión, é un oficio, porque nós aprendemos de oficio. O sea, eu ainda hoxe chegou unha rapaza que aprobou a oposición, agora aterriza, claro, nunha aula. É dicir, vamos a ver, ese é un dos problemas gravísimos que hai. Quero dicir, cal é a súa práctica docente, a súa experiencia docente para enfrentarse, cal é a súa, o que ela viviu? Claro, e o que viviu ela de onde ven? Do que viviu o anterior, e así sucesivamente. Por eso se transmite, e por eso seguimos co plan este de discurso, dicen algúns, de la lección magistral. Ojalá foran leccións magistrales. Eu non me sinto capaz de dar leccións magistrales. Un día mellor sale unha clase bárbara, claro, pero todos os días leccións magistrales me gustaría. Entendes? O sea, que non é que este dicindo que un método sea mellor que outro, que a lección magistral sea mellor que outro, non é eso. Non é eso. Pero tamén apuntarse a metodoloxía única como forma de traballar, tampouco me parece que sea moi coherente, non? Sobre todo se queremos ensinar aos rapaces a investigar, a preguntar, a buscar, etcétera, non? E sobre todo se pretendemos, ou que se pretendía que a reforma educativa, que é integrar, co cual vamos ter rapaces de distintas velocidades de aprendizaxe, de distintos intereses, etcétera. Eso, estando como está no meu centro, en filas, é imposible. É un absurdo. Sí, ou traballamos con grupos dentro da aula e fomentando a autoaprendizaxe e levando ritmos diferentes, e ou facemos eso, ou se seguimos ca lección magistral non vamos a ningún lado. Sí. A diferencia que antes estaban, xa comentei aquí, que estaban atornillados. O sea, antes xa non era solamente que non que foran filas, é que xa non se podía modificar, non? Por lei. A lei do señor Ogando, que foi o que mandou atornillar ali aquel, non? Ahora sí, ahora podemos establecemos xa unha gran novedad, que en vez de 4 filas pode haber 3. Sí. ¿Eh? O sea, unha gran novedad. No, aí eso va no va. Sí, pero eso no. Pero vamos a ver, mira. Hai unha cousa que lle chaman, acordádevos aquelo, unha película que se chamaba A soledad do corredor de fondo. Pois eu comparo o mestre un pouco con esa historia, ¿no? O sea, o primeiro da historia, o mestre é como unha especie de, o sea, digo, a imaxen que teñen os propios profesores, eh? É como unha especie de domador de fieras que entra nunha xaula. Esa é a primeira imaxen que teño, ¿no? Eu teño aquí 30 irresponsables que son, ademais, interpreto que son, non é que queiran aprender, é que son refractarios ao aprendizaxe, é dicir, resistentes que lle chaman, ¿no? O sea, eles están a non aprender. Eu a que aprendan e eles a non aprender, a resistirse. É un pouco a imaxen que hai. Entón, non só eso, sino que en cuanto me descuido, van armar un pitoste na clase, que non vai haber Dios que aguante isto, porque empezan a falar, empezan a berrar, tal. E ademais, como son mal educados, porque esa historia, porque non respetan aos maiores, en cando lle dices algo, ainda por riba contestan. Ese é, digamos así, un pouco unha caricatura da imaxen que teñen moitos profesores cando entran na aula. Entón, frente a esa situación, máis chulo que yo non hai nadie. Aquí quen domina a clase son eu, e o que manda son eu. Polo tanto, todos en fila, fulanito, pónteme aquí de diante, tú, menganito, allá, tú, esta historia. E como te movas, vas ao jefe de estudios. Punto. Acabou o primeiro problema, que é a ansiedade ao orden público, que é unha situación ansiosa que hai do profesorado grande. O sea, primeiro non é que o aluno aprenda, senón que non haxa desorden público. Esa é a primeira cuestión. Segundo, eu xa sei que hai moitos que veñen aquí a perder o tempo. Discurso. Veñen a perder o tempo. Por lo tanto, como eu sei que hai aquí algúns que queren estudiar, pois non vou consentir que ninguén... Entonces, a partir de aí, qual é o plantexamento? Eu explico para os 4 que queren estudiar. E os outros que lle den morcilla. Claro. Que pasa? que ao que dices que lle den morcilla, lóxicamente, a un rapaz abúrrese. Entón, claro, non vai estar seis horas así, entendes? Entón, que acaba? Pois, pegándolle na orella do lado, unha patada ao outro, normal. Entendes? Entón, claro, o que trato de ver é que hai unha idea previa. Entón, que parte da propia ansiedade do docente, que se vai transmitir aos alumnos, e iso xenera un círculo vicioso que impide que se den as situacións de aprendizaxe. Porque o profesor non chega ali dicindo, bueno, eu a estes vou nos picar para que aprenda. O sea, en bo plan, vou dicir, estes, verás tú como aprenden, estes seguro, pero, entendes, esa. Si tú entras desa forma distendida, sabes decir, bueno, e este por onde coxea, este que é o que lle gusta, e aquel que lle gusta, e entonces a este voulle dando por aquí, a este preparo este ejercicio para isto. E bueno, e moitas veces dicen tonterías, porque mira, outra das cousas que hai, o problema do orden público, que a obsesión esa que hai do orden público, vos contar unha anécdota real, para que vexades a onde chega. Un día chego ao instituto e hai un follón montado ali na dirección, tremenda, e vexo unha nena chorando ali, e que pasou? Esa historia, no, que me chamou o director, non sei que, entrei ali. Estaba unha profesora indignada. Es que esta me llamó zorra. Dixo, ai Dios. Eu decía, a mí non me cabía na cabeza. Dicía, pero vamos a ver, como eu conocía a nena, dicía, pero vamos a ver, como esta, a mí non me cuadra a historia. Indignada, porque esto sea o último que podía pasar. Aquí se, bueno, pouco menos que se caía, derrumbaba a institución educativa, bueno, aquilo un drama tremendo, a lo que llegamos, os profesores, non sei que, tal, bueno, deixei que pasara ao temporal. Es esa historia, cando pasou temporal enganxe a rapaz e xa, contame que pasou, porque a mí non me cuadran as historias. No, que me pediu os ejercicios, e eu dinlle os ejercicios. E entonces dixo, ah, non, é que fixar os ejercicios, é que copaches por fulanita. E entonces dixen, e como sabe que os copiei por fulanita? Home, porque tens os mesmos errores entre os ejercicios, tens os mesmos errores. E entón a rapaza dixo ya do lado, ai que zorra. Ela dice, ai que zorra, non porque lle chame zorra a profesora. Ela no lenguaxe que eles están falando, no lenguaxe que están falando, ai que zorra, dice, ai que lista que se deu conta, que se deu conta da historia. Entendes? Que se deu conta da historia. A profesora que escoita o de zorra, imagínate. Claro, decir, entendedes, decir, en este momento se dá unha distancia, incluso na linguaxe, que utilizamos os profesores e que utilizan os alumnos, pero unha distancia que non é somente na forma de falar, sino nos significados, que é unha distancia moi fonda. Eles teñen unha forma de falar, que eles teñen as súas propias claves e as súas propias historias. E moitas palabras que nos, para nos constituyen o máis alá, para eles non teñen a importancia que nos lle damos. E entón, claro, eles falan aos pais así. É dicir, moitos dos rapaces falan aos profesores como lle falan ao seu pai na casa. E un rapaz lle dice ao seu pai, cando non sei que, dice, eres un cabrón porque non sei que, non sei cuánto. E claro, chaval, chega a clase e dice ao profesor, eres un cabrón porque non sei que, non sei cuánto. E xa se armou. Entendedes un pouco que o problema de orden público tamén a veces por donde ven, porque hai unha incomunicación, hai unha incomprensión, hai unha distancia dos linguaxes. Antes, no meu instituto, que era o instituto de toda a vida, claro, que ocurría? Os alumnos e os profesores tiñan a mesma procedencia social e polo tanto falaban o mesmo idioma. Cando falaba o mesmo idioma non me refiero ao castelán, que era tal, senón que falaban o mesmo idioma no sentido de que utilizaban as mesmas terminologías, cos mesmos significados, en esta historia. Que pasa ahora? Ahora na escola temos xente de todas as procedencias sociais. E teñemos desde a filla da colombiana que está traballando na esquina, hasta o non sei quen, hasta o fillo do alcohólico, hasta o fillo do non sei quen, están todos ali. E entón, o lenguaxe que utilizan entre eles é un lenguaxe moi determinado, que non coincide co lenguaxe que utiliza o profesor. En este momento, mira, fixen un exercicio de coller unha folla dun libro de texto e pasarlle alumnos de primeiro de bachillerato de primeiro de ESO, para que me suliñaran aquelas palabras que non entendían do texto. É dicir, bueno, suliña aquí que palabras non entendes. Bueno, unha das palabras que non entendía eran fundamental. E dicía, pero vamos a ver, como non entendedes o que é fundamental? Bueno, e dixen unha rapaza: "Cuántas veces crees tú que escoito na miña casa Fundamental?" Entendes? Entón, que quero dicir? Evidentemente, daste conta, esa palabra que de uso cotidiano normal entre os profesores non forma parte do vocabulario do alumno. E entonces nos damos por suposto que os alumnos nos entenden. E non é certo. Hai determinados alumnos que teñen unhos vocabularios e unhos rexistros tan limitados, porque corresponden ao entorno social do que proceden, que non se corresponden co que está utilizando o profesor. E entón, o que a nos nos parece que son palabras de uso corriente, normal, etcétera, etcétera, resulta que non son as deles. E eles poden estar nun aula e enterarse da misa medias, ou non enterarse de nada, ou interpretar mal incluso o que lle estamos dicindo. Mira, de todas formas, tú non crees que o abismo que estás marcando é moitísimo maior en secundaria, por o que dixetes antes? É dicir, a formación do profesor de secundaria, de achegarse ao alumno, pues non a ten na súa facultade. Mira, curiosamente, no meu instituto, os únicos que tratan os alumnos de usted son os mestres. Bueno, pero estarme falando dun... No, pero que xa observei en... particular. No, pero xa observei en máis sitios. No sé. É dicir, vamos a ver, a diferencia é, o profesor de secundaria está tan seguro de sus saberes e de sus poderes que non necesita marcar as diferencias, son obvias. Non sei se me entendes. Sí, bien. Mismo. Claro, os profesores de primaria a veces marcan diferencias innecesarias porque se sinten na obliga de marcar esa distancia. Non sei se me entendes. E a mí quero decir que non se trata, que non quero establecer que todos os profesores de primaria sean así, todos os secundarios sean de outra forma. No, non é eso. O que quero decir é que a proximidade ao alumno ou a forma de traballar depende máis das características personales, da seguridade que teña a persona en sí mismo. É dicir, é importante que un profesor cando entra na aula non se sinta cuestionado polos alumnos, por suposto. Primeiro, a min cando me veñen moitas veces con problemas ou con esa historia, digo, pero vamos a ver, tú cuántos anos tes? 50. E o alumno cuántos anos ten? 12. Pero como te vas a poñer a discutir cun alumno? Vamos, é que non lle entra na cabeza a naide que un profesor discute cun alumno. Home, podrás discutir sobre si isto é sujeto predicado ou si isto é non sei que, pero poñerte a discutir si tú me dices, yo te digo, e el non sei que, porque non me fai, o sea, como si fora unha cousa personal. Eu cun neno de 14 anos non entro nese debate, pero por favor, como lle vou ter en conta, me entendes, determinadas actitudes, determinadas cousas como si fora algo personal? Home, non, eu me senteime cuestionado por outras cousas, pero non por un neno de 14 anos, faltaría máis. Entendes? Entón, ese é o peligro moitas veces, de que nos colocamos ao nivel do alumno. Vamos a ver, este é un problema que eu chamo o coleguismo, que é unha tendencia que se deu nos últimos anos, que ademais é un, así entre nós, é unha putada. Eu explico sempre aos alumnos cando dou clase, e explico: eu son o vosso profesor, non son o vosso colega, porque senón estaría vos engañando. Eu teño vos que calificar e teño que poñer as notas, e polo tanto, como son o que ten que poñer as notas, eu estou nunha posición que vos non tendes. Eu teño unha obligación e vos tendes outra. Entón, dentro de marcar esa historia do respeto mutuo, despois nos entendemos, falamos, discutimos, e eso non quere dicir que te trate de usted ou de tú ou o que sea, pero ti tens que saber sempre claro que o responsable de que funcione a aula son eu. Non sei se me entendedes. Claro, houve unha época donde houve ese coleguismo, estendeuse dunha forma. O coleguismo era que o alumno e o profesor, pois, se trataban de igual a igual. É dicir, mira, somos iguales cando eu poda calificarte igual que tú me calificas a min. Como eso non é certo, pois non somos iguales, deixate de tonterías. Non sei se entendemos. Entón, pasouse desa situación del coleguismo, desa historia, da forma de falar, por exemplo, ¿no? Bueno, antes houve lo del usted, ¿no? E antes o de excelentísimo señor e todo esta, bueno, esa historia, ¿no? Pero chegamos a un punto eso, donde se creou unha falsa tanto cos alumnos e profesores como cos pais. E a mí unha das cousas que máis rabia me dá é cando un pai me dice que é amigo do seu fillo. Dice, mire, no, te non pode ser amigo do seu fillo, te é seu pai. Un amigo non lle ten que dicir que non a outro moitas veces. Un pai ten responsabilidades, e cando un neno de 14 anos dice, eu quero sair hasta as 5 da mañá, teño que dicir non. Claro, e entonces ya non son amigos, porque cabréase. Claro. Entonces no, claro, no nos engañemos. Claro, é que son moi amigo do seu fillo. Bueno, a mí eu que penso, mira, tú eres gilipollas. O sea, porque non é así, tú eres o seu pai. E tú tes unhas obligacións e tes unhas responsabilidades. E o profesor non é amigo dos alumnos, é o profesor. E será, home, máis cercano, máis próximo, axudará máis ou axudará menos, pero de logo non é amigo. As cousas marquémola no seu territorio, porque que senón hai unha confusión de que aquí vale todo, non? Claro. E entonces ese é un dos problemas que hai, eso que chamo o coleguismo, non sabes? E entón, claro, o coleguismo é, como somos amigos, como te vou suspender? Entendes? Entón, non, mira, eu vou suspender, estas son as normas de avaliación, e este é o teu examen, califícate se si queres, se hai algún erro, pois tal, pero mire, esta é a nota que tes, e pois non sabes a asignatura, amigo, volve a estudiar. Entendes? Entón, a veces confundimos as cousas, hai certa confusión nese... Mira, eu me temo que... Me temo que non lle vexe moito aire, digamos, na reforma esta que pretendo soe, porque, mirade, a lei de educación a anterior, a LOSE, tuvo un problema e é que tardou 14 anos en aplicarse. En 14 anos houve unhas transformacións sociales moi grandes nesta sociedade. Cando foi diseñada, a sociedade que tiñamos era unha e cando se aplicou, a sociedade era outra. E entón houve un desfase, digamos, entre a concepción da lei e a aplicación da lei, aparte dun desfase económico, dun desfase político, de moitas cousas. Entonces, ante a nova lei, o primeiro problema que hai é un problema de orzamentos. É un problema moi serio. Eu tiña aquí uns estudios de como foi evolucionando os orzamentos nos últimos anos. Bueno, o ano que máis se dedicou a orzamentos foi o ano 1997. Eu viña preparado, porque xa sei que hai alumnos respondós, entonces viña eu aquí con cifras. Pois mirade, no ano 92 era o 4,8 do PIB o que se dedicaba a educación. En este momento é o 4,5. Baixamos. Quere decir que o cantidad dos orzamentos que se dedica a educación foi para baixo en vez de para arriba. Considérase que o nivel medio da Comunidade Económica Europea é o 6,61 sobre o 6 que se dedica a educación. Nós estamos moi lonxe deso. Entón, ese é un dos primeiros problemas de calquer reforma educativa. Que é o que ocorre que eso? Que entonces o que se fai é privatizar, que é outra tendencia dos servicios públicos. Se privatízase, como non se quere dedicar máis parte do orzamento á educación, o que se fai é privatizar progresivamente servicios públicos. E a privatización de servicios públicos pode vir por dous camiños. Ou ben a privatización directa de determinadas servicios. Por exemplo, a lei esta última do PP, unha das cousas que propuña era que a educación esta de 3 anos pasara a depender dos concellos e das diputacións, ¿no? Bueno, era maravilloso, porque lle cargaba o coste. A historia se fai unha lei, dice, educación de 3 anos, gratuita e universal, pero agora que apaguen os concellos e as diputacións, co cual non se meten nos orzamentos do Estado. O sea, era maravilloso, a xugada era bonita, ¿no? Ese é un problema dos orzamentos. É dicir, que hai como unha especie de control, que se chama control de gasto público, que significa que o gasto en educación non pode subir dunhas determinadas cuantías. Estou esperando cales van ser os orzamentos deste ano para ver o tremendo impulso de Zapatero á educación. Teño as miñas dúbidas, sobre a historia. Segunda parte é o reparto desa tarta do 4,7 entre os distintos sectores educativos. E é moi importante isto, porque resulta que casi o 60% vai destinado a financiar o que se chama os sistemas concertados. 60. E claro, entonces non é só incrementar o gasto educativo, sino tamén o uso que se fai dese gasto. Claro, aí vamos ter un problema, porque cada vez se vai a ir ampliando, digamos, esa... De tal maneira que a concepción que teñen é que os servicios públicos sean servicios de asistencia residual. Quere dicir, aqueles que non poidan ir, como é un pouco en Estados Unidos ou como é en outros países. O sea, a escola pública queda reservada para aqueles que non poden pagar unha escola privada. Entón queda como unha especie de aquilo que había antes da, nos concellos que se chamaba, como era, aquilo que atendía aos pobres. Había un como era, auxilio social, unha especie de servicio social para aqueles que non poidan acceder a esa cuestión. Bueno, o gasto por alumno, curiosamente, aumenta, que é o dato que presentan, porque unha das cousas que hai que ter cuidado que as estadísticas cada unha se presenta como quere. Claro, eu podo disminuir o gasto en educación, pero como a natalidade disminuiu, inmediatamente, no, o gasto por alumno subiu, claro, subiu, porque como as plantillas non as podes, tú non podes defenestrar a maioría da plantilla dun ano para outro, e os costes de plantilla e a maioría dos costes educativos, se che descende o número de alumnos, automáticamente o gasto por alumno aumenta. Pero non é porque invirtas máis, sino é porque tens unha plantilla que costan os cartos e disminuíron os alumnos, non, é, non ten outra explicación. Eso é unha cuestión. Outra cuestión que eu penso que tamén é importante é o tema, se o comparamos co que o gasto, por exemplo, dentro da comunidade, dos países da Comunidade Económica Europea, non? Estamos moi por debaixo dos gastos da empresetas constantes, dos gastos da comunidade. Por exemplo, os gastos que se dedica a empresetas constantes, estou falando, que se dedica a infantil, son 2.586, en España, nos países do OCDE, 3.583 de media. O sea que esos son miles de millóns de pesetas. En primaria andamos en 3.267, na OCDE 3.900 por debaixo. En secundaria 4.200, na Comunidade Económica Europea 5.200. É dicir, porcentualmente, o gasto constante en distintos sectores educativos está moi por debaixo do que gastan a media dos países da Comunidade Económica Europea. Non os que máis gastan, sino o que está establecido como media, ¿no? A relación, por exemplo, de pesetas co Producto Interior Bruto, que é outro dos datos que se toma, en infantil na Comunidade Económica Europea 18 e aquí 15. En na primaria, na Comunidade Económica Europea 19 e aquí 19. E en secundaria 27 e 27, onde está máis equilibrado, no que é gasto relacionado co PIB, ¿no? Claro, se si o Producto Interior Bruto da Alemania ou de Francia son moito máis altos, comprenderedes que as gastan cuantías tamén son moito máis altas, ¿no? O que sí, o número de profesores, por exemplo, por alumno, pois foi aumentando porque disminuíron o número de alumnos, non porque aumentaran as plantillas. O sea, así de claro. Se o comparamos co resto da Comunidade Económica Europea, non hai moita diferencia. Quer dizer, que as cifras en este momento están bastante, as cifras, digamos, do sistema están bastante equilibradas con respecto a outros países da Comunidade Económica Europea. Eso non quere dicir que a situación educativa no país este ben, ¿no? Podo vos decir que o número de personas entre 25 e 60 anos que teñen estudios de bachillerato en España non chega ao 25%, ¿no? Collemos toda a poboación entre 25 e 60 anos, número de xente que ten o bachillerato rematado non chega ao 25%. E na Comunidade Económica Europea estamos falando de cifras do 69 para Francia, 79 para Alemania, 81 para Inglaterra. Quere decir, estamos aínda a anos luz do que o sistema educativo de outros países. Por qué? Pois porque en esos países a universalización do proceso educativo se produce moito antes. Entonces a partir dos 40 anos, 50 anos é normal que haxa porcentaxes altos de xente que ten titulación polo menos de bachillerato, ¿eh? Aquí, como o proceso é moi posterior, pois e despois existe unha gran cantidad de desigualdade dentro do propio Estado, ¿eh? Claro. E, home, nas nosas idades había un instituto para toda a provincia en Ourense, e en este momento pois hai da faceta, da faoito, quero dicir, o número cambiou, ¿no? É obvio, o instituto tiña 300 alumnos, ese instituto 7.000, o sea que non se pode comparar, ¿no? Pero despois hai outra cousa que tamén é moi importante, e a distribución dentro do que é o Estado, que é moi desigual. Por exemplo, o número de titulados universitarios, por exemplo, que hai en provincias como Navarra, hai 27%, se de cada 100 persoas, 27 teñen título universitario. Cuando nos esto collemos relacionado con Galicia, estamos falando do 13-14. Entón, existe moita diferencia entre unhas comunidades e outras respecto dos titulados universitarios, por exemplo. O sea que, se a distribución está moi lonxe do que son as medias europeas, seguimos moi lonxe, incluso no Estado, dentro do que son comunidades como Navarra, que é o que ten máis alto, Cataluña, ou, por exemplo, País Vasco, ou, por exemplo, que tamén é Baleares, que é outro dos sitios que teñen moita tasa de universitarios. Entonces quere decir que lonxe de Europa e lonxe ainda por riba do outro lado. Claro, aí ven tamén outras das taxas que din habitualmente. Dice, as pensións en Ourense están moi por debaixo do resto do Estado. Pois eso ten unha xustificación, entre outras cousas, por a formación que ten a xente e o tipo de traballos que fixo na súa vida, entendes? O sea, claro. Non, xa. Xa. Por eso que, cuando din, ahora estudia todo o mundo, non é certo, entendes? Non é certo e desgraciadamente ainda nos falta moito para chegar, digamos, as medias. Un pouco do que o tema económico é un tema importante. Ese é un. Vamos a ver, tema orzamentar é un. Segunda cuestión, que non pretendan facer currículos pechados, senón que deixen os centros certa capacidade para elaborar as súas propias experiencias e as propias alternativas. Eso ten que ter un control, evidentemente. Pero, na medida en que se traballa en equipo, na medida en que se implica o profesorado en proxectos, tamén se ilusiona no proxecto e é capaz de traballar máis e traballar mellor. Entón, é preciso non pechar os currículos hasta tal punto que impidan as iniciativas dentro do que son os centros. Outra cosa moi importante para min, a estabilidade das plantillas. É dicir, temos en este momento unhas plantillas envellecidas por unha mala aplicación dunha lei que permite xubilarse a xente con 70 e tantos anos. Cando eso foi feito para unhas excepcións moi concretas e agora se está aplicando como norma. Se temos unhas plantillas moi maiores, a xente maior ten a ventaxa da experiencia que pode aportar moitas cousas, digamos, á docencia, pero ten a desventaxa tamén de que está cansada de moitas situacións, está queimada de moitas situacións. Entón, claro, entón, hai que aproveitar esa experiencia de alguna maneira, sacándolle horas de docencia, ou mellor implicando, por exemplo, dirixir certos proxectos ou traballar con certas cousas, e hai que deixar que se renove tamén as plantillas por abaixo, é dicir, que entre xente nova. A xente nova que está entrando moi tarde, por o sistema de oposición que hai, por o sistema de convocatoria de plazas, que non se sacan todas. Entón, estamos vendo que está entrando xente nos institutos, por exemplo, ou incluso no magisterio, pois están entrando con 30 e tantos anos. Eu penso que os anos onde a xente ten máis forza innovadora, máis capacidade de compromiso, máis impuxe, son os anos novos, e son os anos onde precisamente a xente non estamos aproveitando como forza de traballo, como forza laboral, non? Que teríamos que aproveitar máis eso, non? Tema de formación xa falamos de profesorado. Carreira docente, por exemplo. Claro, e estou falando agora vencellado unha cousa que se chama carreira docente. É dicir, aquí hasta agora que temos unha carreira indecente. Claro, porque que é o que está ocurrindo en este momento? O sea, se está, aquí puxeron, primeiro, restableceron el ilustre cuerpo de catedráticos, que no seu tempo tuvo a súa razón de ser, hoxe non ten razón de ser ningún, porque nin siquiera que teñan unha formación diferente. Estableceron ademais unha cousa que é ofensiva, que son os catedráticos de cuchara, e chamou no exército, había aqueles que ascendían por antigüedad, non? E aquí ahora entre nós fixeron un pouco mismo, é dicir, enchufismos, este tipo de cousas. Despois fixeron unha especie de cousa rara que son os esenios, que son unha cousa extraña, que en teoría van ben selladas a unha cousa que se chama horas de formación. Mira, aquí a maioría do profesorado, claro que precisamos formación, pero o que precisamos sobre todo é transformación da realidade que temos. Entón, eses cartos teñen que estar ben sellados a proxectos innovadores, a compromiso de traballo nos centros. É dicir, a min estou un pouco farto de xente que fai moitos cursos de formación a conta incluso de desatender as súas propias obrigas profesionais. É dicir, conocemos todos exemplos desos, non? Entón, eu penso que, digamos, os pagos de ese tipo de cousas teñen que estar máis selladas a proxectos innovadores, a experiencias novas nos centros, a cousas dese tipo que realmente a unhas horas burocráticas de asistir a un cursillo e firmar 25 horas ou 30 horas, porque eso non contribuye nada a modificar a realidade, non? Logo, pois, eu penso que a formación hai que facela o máis vencellada posible a realidade escolar do centro. É dicir, terían que ser os propios docentes dos centros que estableceran, que pediran que tipo de formación lles interesa. Porque moitas veces nun centro que hai que saber é pois, como se aborda este problema pois, das tutorías, ou necesitamos, por exemplo, como funciona un tema informático para aplicar tal cousa, un vencellada a problemas concretos. Tú necesitas unha formación para resolver un problema, non para que estudies por la cultura hindú, que é moi interesante, pero que non é o que repercute, claro, posiblemente moi interesante, pero dentro do que é a vida escolar, que incide eso, hai que priorizar un tipo de estudio sobre outros, entendes? E aquí estánse dando cuartos a veces para proxectos. Bueno, eu acabo de recibir, non sei se recibiu alguén máis no centro, foi unha pena porque pude entrar aquí. Un xogo así de grande, unha caixa, con unha serie de tableiros a todo color, cartas, fichas, non sei quantas historias, que ven do Ministerio do Interior. Eu leve un susto, me dicen, Dios, Ministerio do Interior. E entonces pon aí curso de promoción de jóvenes emprendedores. E entonces eu me temo que eso foi un embolado que alguén lle meteu ali ao ministerio, despois non saben que facer con ele, entón os mandaron aos centros. E digo, bueno, eu que fago con isto? Decir, isto que... E eso, vídeos que chegan... Sí, para papel, sí. Vídeos que chegan aos centros, coleccións de vídeos que nadie pediu, que mandan da Xunta, da outra historia, tal. O sea, a cantidad de cuartos que se gastan en ese tipo de cousas, eso é increíble. É increíble. En cambio, despois, pides calquer cousa no centro que necesitas, oye, pues mira, necesitamos un vídeo para poñar nun aula que se utilice, ah, no, para eso non hai cuartos. Entende? Entonces, un pouco o tema de... Claro, eso é. E despois hai un intento excesivo de querer controlar os profesores, o que dan, o que non dan, o que deixan de dar. É dicir, eu penso que hai... Bueno, sobre isto, controlar algúns profesores, porque eu teño unha experiencia, por exemplo, de un profesor que xa o terceiro ano que lle piden os alumnos reclamacións de examen, resulta que ten os exámenes sin corrixir. A inspección asiste, digamos, ao bochornoso espectáculo de que un profesor se presente con exámenes sin corrixir a unha corrección de examen, que hai que tener morro, porque unha cosa que non o corrixe e outra cosa que cando chama o inspector vayas con ele sin corrixir, o sea, máis morro todavía, non? Bueno, pois, esa situación, o alumno aproba, porque evidentemente tiñen que aprobar, tres alumnos aproba, pero non se toma medida disciplinaria con profesores. E non é a primeira vez que se fai, é a terceira vez que aparece. Co mesmo tipo. Entonces, non, eu estou dicindo. Estou dicindo, non quero, eu estou vos contando situacións reais, non? É dicir, cousa que evidentemente se o facemos algún outro dos mortales, se nos ocurre facer algo deso, está claro. Entendes? Conozco profesores que teñen 60 faltas de asistencia sin xustificar e nunca lles chamaron a atención, por exemplo, ou profesores que se marchan a congresos e desaparecen en 2 meses do centro e non pasa absolutamente nada, etcétera, situacións dese tipo. E en cambio, sí, hai xente que te embula, claro que hai xente que te embula. Sí. E, bueno, e persoas que levan anos, empeza o curso pedindo unha baixa ao cabo de 15 días, botan todo o curso de baixa, reincorporanse 3 días antes de que acabe o curso e non pasa absolutamente nada, e iso fan un ano tras outro. E incluso esa xente pide prórroga de xubilación e sigue facendo o mesmo, que non sei para que lle dan unha prórroga de xubilación se vai pedir a baixa o día seguinte, é dicir, e sigue lle dan a prórroga de xubilación, é dicir, situacións dese tipo, que tamén non quero estendelas a todos os casos, porque hai algúns casos que teñen un motivo humanitario, poden ter outras cousas, non, pero hai casos en que son de un morro que se lo pisan, así de claro. Bueno, pues situación dese tipo son bastante. Entonces, unha das cousas, por exemplo, que hai que reformar a inspección educativa. A inspección educativa non é correa de transmisión do goberno de turno. A inspección educativa é un corpo técnico de asesoramento ao profesorado, non un elemento de sancionador, de aplicador das políticas da consellería, a ver se o entendemos dunha vez. É dicir, que é un corpo técnico, non un corpo político, non son os comisarios políticos, porque unha das cousas que conseguiron convertir foi aos inspectores en comisarios políticos, vale? E entón, claro, a mí eso me parece, sí, pero tú non nos chames Pero tú no nos chames cuando tengas un problema con un alumno y digan, mira, es que yo no sé cómo tratar este alumno, porque claro, este alumno ten no sé qué, o cuando tienes un problema, por ejemplo, con un problema técnico que asignatura, que debería haber un inspector de asignatura que por lo menos pudiera asesorarte, mira, necesito material didáctico para trabajar esto, vos conocedes algún, sabedes algo, es decir, a función da inspección é fundamentalmente unha función de asesoramento técnico. Para despois existe unhas delegacións políticas que son o delegado de educación, que nomeado a dedo, etcétera, etcétera. Eso efectivamente, esas personas son os que teñen que actuar políticamente, pero o inspector non ten unha función. E despois, claro, ten a visión evidentemente de velar por a lei, pero por a lei real. Claro, que pasa? Que che dicen, mira, por a lei que vele su madre, porque si eu denuncio a este señor e vai a Santiago e en Santiago lle dan carta blanca, como llevo a decir eu ao compañeiro despois que falta a clase si este señor que ten 60 faltas non lle dicen nada? Claro, eles mesmos se encontran nunha situación incómoda, entendes? Entonces, eso eu penso que a reforma da inspección é moi importante. Claro. E despois hai un tema de favores mutuos, e despois lle pagan, vai chamar non sei que, lle pagan cursillos, van automáticamente a, por exemplo, de presidente de opositores enseguida, é dicir, hai unha especie de cambalache extraño entre a administración e eles, que eles mesmos non lles gusta moitas veces, eles rexeitan, non? E logo penso que outra das cousas que é importante, que penso que sería importante tamén racionalizar un pouco o tema dos currículos en xeral. É dicir, non pode haber un neno de 11 anos, non pode ter 11 asignaturas, dixémonos de tonterías. É dicir, eso entra. Eu penso que a música é moi importante, pero se nos guiamos por o que é importante para eles, volvemos a aquilo que decíamos antes, vai, entra aí desde tráfico hasta todo, meten todo, e realmente resulta que un alumno, pois, de matemáticas, de lengua, do que, digamos, as titulas fundamentales ten moi pouco currículo, moi poucas horas, estábamos mirando outro día, por exemplo, no bacharelato, horas de matemáticas teñen moi pouco. Un alumno que fai un bacharelato de ciencias como pode ter 3 horas de matemáticas a semana? Un pouco ridículo. Ou un que fai un bacharelato, por exemplo, de filoloxía, como vai ter de lingua 3 horas a semana? É un pouco absurdo, é dicir, hai que ser, en cambio ten 3 horas de música, 3 horas de, que me parece ben que aprendan música, pero hai, o sea, o que é fundamental, digamos, na formación ten que ter un peso 3 horas, bueno, por exemplo. Pero mira, chega tal absurdo, tal absurdo que a como chegar os dos currículos, que eu non sei como se fan, pero me gustaría sabelo, porque debe ter o seu aquel. Sabedes que hai, e por exemplo, francés, e que pode ser optativo ou francés primeiro idioma, que chama francés segundo idioma ou francés primeiro idioma. Bueno. Aquí é optativo non italiano. Xa. Non, é optativo. Non, é optativo en teoría, na práctica obrigan a que se pode. En moitos institutos pode que se nomeu non. Xa, xa, bueno, esa é outra, esa é outra historia, que a privada ten carta blanca para facer o que queres, outra historia. Si. Si. Si, si. Home, en algúns sitios conseguiron. Xa. Eu de todas maneiras, mira, sobre eso que estamos falando. Quantas horas que pensas que ten un alumno, por exemplo, de segundo bacharelato, se colle francés primeiro idioma? 2. Ah, pero se colle francés segundo idioma ten 3. Eu, a mí que me expliquen. O sea, resulta que se colle francés primeiro idioma, tense que examinar en selectividade de francés, vale? E ten 2 horas. Ah, pero se colle segundo idioma, que é optativo, e non se ten que examinar na selectividade, ten 3 horas. Que me expliquen como fixeron para distribuir os horarios. Ah, como decía outro, doutores tiene la Santa Madrid. Non será un erro. Non. Pois non ten, pero é. Non ten. Mira, un alumno que estudia un bacharelato de ciencias en este país ten 6 horas de asignaturas de ciencias a semana. E o resto do currículo son todas letras. É maravilloso. Quero dicir, claro, se entende que, evidentemente, eu estou de acordo con que un alumno estudie filosofía, estudie non sei que tal, pero se estudia filosofía e eres, vas a estudiar ciencias, estudia polo menos filosofía da ciencia, que algo te aportará, digamos, nese sentido. E se estudias historia, estudia historia da ciencia, que sempre te aportará nese sentido. Quero dicir, hai que a especialización é nula, porque se parte dun concepto de base que é moito máis grave. sea, en este país, por exemplo, si tú entras nun claustro de profesores e declaras públicamente que non leíste a Gabriel García Márquez, podente apedrear. Vale. Pero podes presumir públicamente de non saber o que é o teorema de Pitágoras, porque senón é cultura. É curiosísimo, non? O sea, un profesor de letras presume públicamente de que hai o teorema de Pitágoras, non sabe, non, non te... E raíz cuadrada, bueno, onde vai que non la... Yo, ¿me entendes? Quiero decir, solo se entende por cultura, a cultura de letras, a cultura científica, a cultura técnica, que forma parte da sociedade tamén e que é fundamental, non é cultura. E entonces veredes que hai compañeros que presumen públicamente da súa ignorancia respecto da ciencia. Dios te libre a un profesor de ciencias que diga públicamente que non leu a García Márquez ou que non sabe quen é, non sei quen. Porque entonces apedreano, claro, se mira este que inculto, non sei que, tal. E desa concepción de que solamente é cultura as letras, veñen despois os programas educativos e o reparto de horas como se fai. E entón, claro, resulta que un alumno de ciencias, 6 horas de asignaturas de ciencias dentro do seu currículo, e xa un currículo especializado. Un alumno de letras ten todo, claro, evidentemente. E desa cohistoria ven que cuando, por exemplo, se dan asignaturas como galego, os textos científicos en galego non aparecen. Claro, porque como non forman parte da cultura deste país. En este país non houbo xente que escribiu ciencia en galego, non? Eso non existe. Claro, pa que vamos a poñerlo? Entendes? É curioso porque non... O sea, non se recoge, hai esa mentalidade, siga vendo esa mentalidade. Hai moito que por facer. Outro tema, si, así entre paréntesis, rápido, para non esquecerme. Bueno, o do sexismo nos libros de texto é escandaloso. Inda hoxe, porque tuvemos así un pequeno rifirrafe entre un compañeiro e eu, collemos 2 libros de texto. Non vou decir as editoriais para que nadie se sinta ofendido. 2 libros de texto. Nun dos libros de texto de primeiro de ESO había 3 imáxenes de mulleres en todo o libro. 3. No outro había 8. Non penses que había moitas máis, pero había máis. Pero unha 3. Pero o problema non é que hubera 3. O problema era o que estaban facendo as 3 nas 3 imáxenes. Claro, por suposto, labores propias de su sexo e condición, que se dice. Claro, pues estaban evidentemente unha atendendo a nenos, outra fregando, ¿no? O sea, e outra non sei que era o facía. Pero era así. Non aparecía ni unha sola imaxen dunha muller traballando, por exemplo. E eso sigue existindo, sigue pervivindo nos libros de texto. No, no, no, nada. Pues hay que ver si se que soy. Pues eso entra por los ojos, ¿eh? Eso entra por los ojos. ¿Entiendes? Eso sigue siendo. Cuando se fala, por ejemplo, de historia de ciencia, no hay una sola, no aparece en un libro de ciencia. Tú mira a ver cuántas mujeres científicas aparecen en un libro de ciencias. Aparece Madame Curie, porque ya me parece que es lo máximo que les da a neurona. O sea, no le da más que para eso. ¿Entiendes? O sea, la ciencia no existe. Las mujeres no intervienen en un mundo de la ciencia, por ejemplo. E voy por non poñerche exemplos de outras cousas. Algunos comentarios. O panorama é moi negro. Entonces, tú que farías? Se tú tiveras posibilidad de... Imagínate que tiveras poder da... O que político, que farías en este país? Pois se... Este impasse en que está. Que paso darías? Sobre todo aquí na Galiza. Non, pero a lei vai nos afectar aquí. Eu creo... Que tipo se ten aquí as congresos que é un país? Pero eso xa é un programa do galego. Eu creo que o fundamental que deberíamos, o primeiro que deberíamos facer nós como profesores é repensar o que facemos. O sea, realmente que estamos facendo nas aulas e para que o facemos? Repensalo desde nós mesmos, non condicionado solamente por os programas, por a historia, porque moitas veces os programas son unha disculpa. A veces utilizamos o programa como disculpa para non facer cousas. É que o programa me manda, mira, a maior parte dos programas podes prescindir deles, que non pasa absolutamente nada. Seamos realistas. Entonces, repensemos, seamos capaces de repensar un pouco as cousas. É dicir, se eu dou un tema, para que o dou? Se eu lle explico a estes rapaces, pois, o que explicaba, o que decía antes, por exemplo, decir, por que lle teño que explicar as oracións relativas a este rapaz? A ver, ten sentido que yo explique? Un neno de 12 anos o entende realmente? Vanlle explicar o ano que ven? Non será mellor que me poña a ler un texto con él e que lle explique como funciona un texto e a comprender ese texto e a ser crítico con él e ser capaz? É dicir, realmente, por que convertimos a lingua na gramática? Por exemplo, cando a gramática é unha parte da lingua moi importante e sobre todo moi importante para os que van a estudiar filoloxía, pero a mellor para moitos sectores da poboación non é o fundamental. E en cambio son nenos que saben, son capaces de saber a gramática, os verbos regulares, irregulares, non sei que, despois son incapaces de escribir un texto para protestar porque o alcalde non lle tira o lixo da súa rúa, por exemplo. Entonces, estamos, o sea, o fundamental de estudiar lingua é comunicación, as capacidades de expresión, o entender un texto, ser capaz de debatir sobre ele. Iso é fundamental da lingua. E a gramática é un pretexto para poder facer eso. Pero estamos convertindo o pretexto, o que é o pretexto, no fundamento. As matemáticas, por exemplo. Estamos utilizando as matemáticas, vamos a ver, cuánta, decidimos que estades aquí. Na vida real, hasta onde utilizades as vosas matemáticas? Hasta primeiro de eso, segundo de eso, cuánto máis se utiliza a partir de aí? Dicir, as matemáticas, unha das cousas que chama a atención, por exemplo, os programas de matemáticas, se suprimiu a geometría. Si vos vedes os libros de texto de matemáticas, casi non hai xeometría. Non hai. Que é un error tremendo, porque a xeometría cumplía un papel importantísimo, que era pasar do razonamento deductivo ao razonamento inductivo, o sea, permitía pasar das operacións formales á abstracción, de unha forma moi natural, moi lógica. Eso desapareceu. Por que? Porque quen fai os programas, pois o que estudiou el realmente na universidade é álgebra. E entón hai que meter álgebra aí. Entón chegamos a meter o que falábamos antes como parte do programa para a totalidade da poboación, resolución de ecuaciones de grado superior por Ruffini. Bien, eso ten sentido metelo dentro dun programa que vai dirixido a totalidade da poboación? Ou eso solamente ten interés porque vai estudiar matemáticas ou ciencias, que a mellor o necesita? Por que se dá eso? Pois porque hai unha tradición de dar eso, como se siguen dando. Por exemplo, logaritmos, cando xe un absurdo, o logaritmo tiña sentido cando o cálculo había que facelo a través dos logaritmos, evidentemente, porque non había outro sistema, e entón explicaba logaritmos. Pois eso queda como residuo nos programas escolares, e o logaritmo prácticamente, salvo unha persona que vai estudiar ciencia, matemáticas ou o que sea, o logaritmo non o necesita porque ten unha calculadora que é capaz de traballar que a calculadora, claro. Entón, siguen pervivindo. Entón, eu que digo, profesores, repensade o que facedes. Por que se dá isto? Para que lle sirve isto ao rapaz? Segundo, partir da lógica do alumno, non solamente da lógica da asignatura. O que enseña ten que saber a lógica da asignatura, evidentemente, para poderla enseñar. Pero temos xa que enseñar a alguén, entón temos que partir do pensamento e, sobre todo, dos sentimentos do alumno. Se un alumno está incómodo en clase, está molesto, está non sei que, non vai aprender nada, prometo que nos empeñemos. Entón, temos que partir do rapaz, ou da rapaza, que é realmente o que vai aprender. Entón, nós temos que conseguir que esta rapaz que está nesta situación chegue a esta, e utilizamos a asignatura como un instrumento. Non é o fin, a asignatura non é en sí mesmo o fin. A mí dame moitísimo cando lle dicen nunha evaluación, escoitas a un profesor dicir: este rapaz non pode aprobar porque non sabe tal cousa, como se iso fora, non sei, o mundo acabar aí. Entendes? E en cambio non se plantexa, bueno, que é mellor para este rapaz? Se o mellor aprobando, siga aprendendo, e se o suspendo, pois vai renunciar a estudiar e vai ser peor, non vai aprender nada máis. É dicir, hai que valorar máis cousas. Hai que valorar máis cousas que o coñecemento da asignatura. Non, non incorre idea. Imaginábamos un exame escrito sobre binomios e polinomios sin saber nada. Toma máis que xa mi dous nomes. Claro. Eso é de gramática, diría outro. Claro. Mira, eu queria che fazer unha pregunta, a ver cal é a tua opinión. Tú pensas pero fala de todos. Que van facer unha reforma da actual lei ou que van sacar unha lei nova? Porque se que unha lei nova, polo menos en dous anos, non te pois van sacar unha lei nova. E che vou explicar o porqué. Porque o problema, o sea, resumindo todo o que largamos hasta agora, que falei moitísimo, pero vamos a ver, resumindo todo eso, eu penso que hai dúas cousas que temos, eu queria que quedaran como ideas. Vamos a ver, a función fundamental do sistema educativo é xustificar a clasificación social da xente, punto. Entendes? Esa é a principal función. Podemos, non nos gusta, a mí non me gusta eso, non sei se me entende, me repugna decir isto, pero é real, esa é a situación real, entendes? A situación real é que, cando decía outro señor de burro certificado, é así. É dicir, ti non vas chegar nunca a isto porque non vales. E fulanito vai chegar a ocupar este posto porque realmente é unha persona que vale. Porque pa iso ten os certificados da institución. Ese é o que funciona, entendes? esa clasificación social está basada nun elemento, e é que o sistema sea creíble. No momento en que a credibilidade do sistema se perde, a sociedade non acepta esa clasificación. Entón, para eso ten que ser creíble. E entón, o problema das reformas é facer creíble o sistema para que siga funcionando. Si analizamos todas as reformas que se fixeron hasta ahora, no sustancial non cambiou nada. No sustancial non cambiou nada. Podémoslo mirar, non cambiou nada. O que cambian son as anécdotas. Entendes? As anécdotas. E entonces, mira, eu isto entendino clarísimamente unha vez que no ensino houbera unha folga moi grande por unha reclamación económica, mas xa fai anos desto. E levábamos non sei cuántos anos, cuántos días de folga e a administración ni puñetero caso. Hasta que unha vez se plantexou o seguinte. Mira, vamos facer o seguinte. Vamos a dar a todos os alumnos, entonces era COU, todos os alumnos de COU, a mesma nota. Ah, eso dixo as 6 da tarde nos medios de comunicación. As 8 da tarde saíu o ministro dicindo que se creaban tribunales especiales para examinar os alumnos de COU. Foi inmediato. Por que creo que non pode soportar o sistema que non discrimine? Porque non pode consentir que todos os alumnos vayan á universidade. Eu sempre poño unha paradoxa aquí a seguinte. Vamos a conseguir unha reforma educativa brillante, sea perfecta, que funcione perfectamente. Quere decir, é tan boa que non hai fracaso escolar. Vale? E entonces todos os alumnos, como o éxito escolar consiste en ir aprobando, todos os alumnos aproban a eso, todos os alumnos aproban o bachillerato, todos os alumnos van á universidade e todos os alumnos aproban a universidade e todos os alumnos son doctores. Sistema perfecto. A sociedade pode soportar eso? Logo está nos facendo trampa. Si a perfección do sistema non é soportable, que non nos engañen, está nos facendo trampa. Si realmente estamos aquí loitando por conseguir un sistema perfecto onde non houbera fracaso escolar. Ahora temos a varita mágica. Facemos o sistema perfecto. Non hai fracaso escolar. Que sistema soporta eso? Ningún. Por lo tanto, o argumento de fondo é que non é posible, ou mellor dito, si é posible facer a reforma perfecta, e a reforma perfecta é aquela que clasifica bien e además convence. Entendes? O problema para que tú non seas un resentido social é que tú alcances o nivel de estudios que alcances, estés conforme con él, porque o sistema te convence de que realmente ese é o teu papel. Mira, eu son fontanero porque realmente, ademais acaba asumindo de tal forma que dices, a mí me gusta ser fontanero, primeira premisa. Segunda, eu tampouco valgo para estudiar outra cousa, segunda premisa. Por lo tanto, eu estou conforme co papel que me asignou o sistema, eu non pretendo modificar ese papel do sistema. Entendes? E se tú realmente non consigues aprobar a eso, é realmente porque non vales. E entón ti asumes eso, o fracaso, como fracaso teu, non te esforzaches o suficiente, que o que te dicían fai uns anos. Non te esforzaches o suficiente, por lo tanto, tú estás no papel tal. E fulanito chega a este posto porque é moi listo, porque se esforzou moito, porque estudiou moito. Entón, o poderoso sempre é porque é listo, e o marxinado é marxinado porque é gilipollas, así de claro. E unha vez que te convencen deso, o sistema que te consigue convencer deso é o sistema perfecto. Entendes? É o sistema perfecto. E esa é a función que ten o sistema educativo. Incluso as leis de educación que se van aos centros de ensino. Claro. As leis de educación funcionan para convencer aos ciudadanos de que realmente o sistema funciona, é dicir, o sistema é capaz de seleccionar os millores. E, polo tanto, a mellor lei de educación é aquela que convence a totalidade da ciudadanía de que o sistema realmente selecciona os millores. É por iso que faz un chamamento aos mestres. O mestre que leva esa filosofía, a súa aula... Claro. Pois, entón, está... Entón, cando se ve iso? Cando un profesor che plantexa, dicir, para que vas facer apoios? Oye, sempre facedes apoios pois que teñen dificultades, e porque son máis listos porque non teñen apoios. Traducción da filosofía esa, na realidad. Sempre hai apoios pois que teñen problemas, pois superdotados non hai apoios. Me entendes? A filosofía da selección, do criterio do millor, é esa historia. E non é que sea o mellor, senón o problema non é que sea o mellor. Se realmente seleccionara o mellor, podríamos discutir o sistema. O problema non é que seleccione o mellor, o problema é que selecciona o que tiña poder, o que ten poder, ¿me entendes? E ainda por encima convence o resto de que é así. E cando decía antes que hai excepcións que consiguen que realmente eso é porque o sistema é tan perverso que o sistema está basado no desplazamento. ¿Me entendes? Que ese é para min a maior perversión do sistema. É dicir, o fillo de un fontanero para terse éxito social, piorar na escala social, que en definitiva é unha das funcións que cumple o sistema educativo, que o desplazamento social. Aquel que é moi listo consigue pasar de ser fontanero como seu pai a ser ingeniero. E ademais de pasar de ingeniero de eso, evidentemente ten outro sueldo e ten outras prerrogativas sociales, co cual deixa de ser o fillo do fontanero. Non sei se me entendes o que quero dicir. Consigue que incluso as clases traballadoras perdan os seus líderes porque se desplazan. Esa é a peor perversión do sistema. E esa foi unha das reformas do motivo por o que se fixeron as reformas educativas, por exemplo, nos países europeos a mediados de século. Porque non podía ser que os líderes sindicales, que toda esa historia, que estaban nas minas, que era xente inteligente e que ademais estaba causando problemas, xero, como podemos quitar esta xente do medio desta historia? Como? Facéndose estudiar, facendo tal, otorgándoles unha profesión e otorgándoles unos privilegios. E automáticamente abriron a escola. A escola xa non era para o fillo do médico, para o fillo veterinario, faría non sei que, non. Xa podía entrar todo o mundo. Xa se encargarían eles de seleccionar. E en todo caso, se había algún que destacaba, evidentemente hai que promocionalo, porque promocionando e promocionando económicamente se produce o desclasamento e se acabou a historia. Claro. Efectivamente. E entón, ese... Dentro deso, dese funcionamento do sistema educativo, que papel nos queda aos mestres? Eu penso que ser fundamentalmente honrados con nós mesmos. Eu creo pouco nas institucións, xa observaredes, en ninguna. Cada vez teño máis desconfianza cara delas, porque penso que hai unha perversión, bueno, hai historia aí. Pero, en cambio, sí creo nas persoas. Sí creo que o maior recordo que temos casi todos é dun mestre que nos ensinou, ou que nos animou nun momento determinado, entonces esa recuperación do humanismo, do contacto directo, é moi importante. E por eso sempre falo que a gran reforma educativa é a que acabe poñendo o alumno no centro do sistema educativo, non as asignaturas, non os currículos, sino o alumno, as persoas, e por aí un pouco por donde. E eso tamén depende moito dos profesores. Eu conozco, e tamén ten pouco que ver a veces que a ideoloxía a que se ascriben, porque iso tamén é moi curioso. Eu conozco xente que se proclama de esquerdas, que son os téntecos déspotas cos alumnos, e tremendo, o sea, que non é un problema de ideoloxía proclamada, sino da ideoloxía vivida, da realidad. E conozco xente moi conservadora que, sin embargo, son uns excelentes profesores, tan cerca do alumno, quer decir, que se volcan con eles, que están moi en contacto con eles, están en plan de axudar. Cada un con, a mellor, con enfoques ideolóxicos distintos, un desde unha perspectiva mellor máis caritativa, máis dentro das súas concepcións, e outro dentro da outra. Pero o que sei fun aprendendo é que a min as proclamacións de ideolóxicas valenme de moi pouco, porque despois as prácticas educativas son outras. E vai a rollo, vos volteis. Hai moito de veces con problemas serios. Buah, pois... David, que eu matemáticos. Hai moitos de esos e con problemas serios. Que crearon contravalores, non? Claro, é que eu penso que eso vai outra vez na outra mesma línea. É dicir, unha cousa é o discurso oral, verbal, e outro é o discurso que subyace, permanente, que é o que queda, que é o que se percibe. Claro, e entón, o estalinismo, por exemplo, tiña un discurso oral maravilloso, pero despois o seu discurso que había debaixo era terrorífico. Entón, quero dicir que era unha forma de fascismo como outra calquera. Quero dicir, por riba do directo. Por eso me fío moi pouco das, dos discursos, das declaracións de intencións. A veces fanme reír, e cando eu vos decía dos tópicos, das reformas, desa historia, é porque é unha das cousas máis divertidas dos preámbulos das leis de educación, que podedes ler e veredes que se repiten, sean de quen sean. E máis, eu poño os preámbulos, xa fixen algunha vez nunha aula na universidade, de poñer os preámbulos de varias leis de educación e que me dixeran se eran capaces de decirme se eran dun goberno progresista ou dun goberno conservador, né? E non hai diferencia, a verdade é que é imposible. Sí, sí, os preámbulos son iguales, o sea, ou tes as claves moi claras, como claro, evidentemente sabes que hai determinados tópicos que funcionan nun sentido ou noutro, ou tes as claves moi claras ou senón non nos distingues, porque as declaracións son maravillosas. Estamos por unha lei de calidad. E iso que é? Si, quen establece a calidad da lei? Que é iso da lei? Que educación de calidad. E despois dice, informe del INCIE, INCIE é un organismo que se crearon para evaluar a calidad do sistema educativo, informe del INCIE, los alumnos sacan un 6 en francés e un 5 en matemáticas. E iso que quere dicir? Quen calificou ese? Con que criterios? Que é o que se valora? Que... Non sei se inventa. É dicir, salen unhas cousas disparatadas totalmente porque non se sabe os criterios que seguiron para valorar eso, nin a que mostrar de población se fixeran, porque non é o mismo coller a un instituto do centro de Madrid que un instituto de Vallecas, nin a un instituto da Coruña do centro da Coruña que dunha aldea do lado Incio. Claro, é dicir, de que estamos falando? E entonces, claro, publican uns datos, os alumnos mejoran en matemáticas. Bueno, iso que quere dicir? Que saben sumar ahora tres columnas ou dúas ou que se equivoca máis ou que se traduce? O sea, se non me das os criterios para poder valorar eses datos, e iso é moi recurrente no mundo da educación, por exemplo, utilizar estadísticas, datos que non explican nin cual é a muestra, nin como se fixeron, nin que cualquier criterio, unha falta de racionalidade técnica total, pero que sirven para justificar. Así, cando escoitamos os debates educativos, non sei se vos acordades, entre o PP e o PSOE, cando discutían, cada un daba unhas cifras, e claro, todos tiñan razón, porque que depende como se fixeran as cifras, me entendes? Este é un desastre, isto, matemática, non teñen nin idea, non sei que, e outro decía, no, pero que subiron en francés, e subiron... E eu non sabía de que estaban a falar, porque realmente é difícil. Bueno, tú querías logo que van facendo... A ver... Que van facer unha lei total. Sí, porque hai unha crisis de credibilidade no sistema educativo. Sobre todo hai dúas partes, no que o ensino medio, que preocupa relativamente pouco, se van aceitando, pero sobre todo o ensino universitario. É dicir, o problema en ese momento é que as titulacións non son creíbles. É dicir, neste momento lanzaros unha gran cantidad de titulacións, por exemplo, ao mercado, que non teñen sentido. Non sirven para nada. Me fai gracia, por exemplo, cando vexe aquí técnico de turismo en Ourense, e eu estaba pensando e dicía, cuántas oficinas de turismo hai en Ourense, o sea, cuántas agencias de viaxes, onde poden traballar, o sea, facendo un esquema un pouco do mercado laboral, entendes? É dicir, estes son os disparates deste sistema. Escuela de minas en Pontevedra, e en Pontevedra cuántas minas hai? Non me cuadraba a historia, non? Quero dicir que tecnología de los alimentos, ¿cuántas empresas poden contratar a un tecnólogo dos alimentos? Seamos realistas. O sea, unha empresa pode contratar a un biólogo que lle fai de tecnólogo dos alimentos, falla a contabilidade, non lle barre porque non lle coincide, pero senón tamén o manda a barrer. Quero dicir, seamos realistas, o volumen da empresa, do tamaño da empresa que temos aquí, non dá para ter super especialistas de... hai o que hai. E entón, cando non hai tal, nos inventamos profesións, non? Do ano 60 ao ano 80. E agora, qual é o problema agora? O problema ten lo que mirar desde outra perspectiva, é dicir, ocupo, digamos, de titulados universitarios a colocar no mercado é un cupo limitado. Entonces, cando hai unha época de expansión económica, se lle permite a determinadas clases sociales a movilidade social. É certo. O problema é que unha vez que está instalado nesa meseta que hai de ocupación, non se permite máis, porque non hai espacio. Que é o que está ocurrindo agora cando se produce a superoferta, a sobreoferta de titulacións universitarias. entonces hai unha crise. Hai unha crise porque agora non todos os que fan antes, fai uns anos, o que sacaba un título universitario automáticamente tiña un posto de traballo en de acordo co seu título, prácticamente era automático. Cada vez se vai dificultando máis eso, cada vez hai máis xente que ten título universitario que ten que subemplearse en outro tipo de traballos, é evidente porque non hai espacio para todos, e aí é cando ven a crisis de credibilidade do sistema, porque se o sistema non vale para a miña movilidade social, para que quero estudiar? Entendes un pouco o mecanismo? Claro, eso é, e entón, desa xente que está ahora, por exemplo, instalada, digamos, nesses sectores de clases medias titulados, etc., etc., cuántos fillos desa xente vai poder seguir ocupando postos aí? Vai poder reproducir a situación social dos seus pais? Pregunta unha que hai que facerse. Entendes? Entón, que é o que ocorre en estes momentos? Que ocorre cando pasa eso? O sistema inventa seguida unha forma de xustificación. Pois crea un máster. Claro, decir, evidentemente, xa non vale con que estudies non sei que, pero aparte, mira, vas facer un máster, pero claro, é que un máster costa, un máster é tan chorrada como a outro, quero decir, é un título máis que é o que sirve para distanciar, entendes? Entonces, bueno, tú non te colocas porque non tes o máster. Se tú eras o máster, e o máster costa, pois imagínate, 3 millóns de pesetas, co cual xa restringes o acceso, digamos, a ese tipo de historia. E se co máster volver a ver superoferta, pois acabarían creando, pois eu que sei, outra historia calquera para restringir. Non é que o que sepa, que o faga o máster sepa máis co que non o ten, porque non, posiblemente non sepa máis. Entendes? Senón que é unha forma de cribar. E ademais... Claro, non, non. Claro, evidentemente, non é o mismo. Claro, claro. E se é posible facelo en Nova York, non o fagas en Valladolid, claro. O sea, as cousas son así. É dicir... Mormon está nunha universidade en Estados Unidos que non ten valor ningún ali en Estados Unidos, pero unha vez que acaba a carreira ven aí que arrasa. Os americanos en eso son máis prácticos por unha razón, mirade, os titulados americanos son máis prácticos porque o título universitario nas universidades americanas, que era un pouco algo que estuveron tamén suxerindo por aquí, ainda non se atreveron moito, pero posiblemente vaya por aí o tema, depende da universidade que sea. Entón, eles crean moitas universidades, entendes? O que pasa é que non é o mismo ser titulado pola Universidade de Yale que ser pola de Bichita de arriba, porque non é a mesma historia, ¿me entendes? Entón, se si tú eres titulado por tal universidade, tes posibilidad de colocación. Se si tú eres titulado por esta, tes outra colocación. E despois, crean todo tipo de titulacións universitarias, que iso tamén é un alabar a Dios, ¿no? O sea, por exemplo, eu entereime que ser agente comercial, que chamamos aquí un viaxante, é un título universitario en moitas universidades americanas. Entendes? Entón, o título universitario pois non ten valor en sí mesmo ningún no mercado laboral, por sí mesmo. Depende da universidade onde estudies, en definitiva, de que depende? Da clase social, da élite, da estrutura, onde te integres. Tú tes cuartos para estudiar en Yale, ou tes moita, digamos, capacidade, e entón becante para estudiar en Yale, e entón tes un título de primera para colocarte en puestos de primera, o sea, eles foron máis finos. Conseguiron que os títulos universitarios non valeran todos igual, e incluso escalafonar o valor dos títulos. Que era un pouco o que pretenden aquí. Entón, aquí pretenden que o título da Complutense non sea igual que o título da Universidade de Santiago, e, por suposto, non é igual que a Universidade de Vigo, e, por suposto, non será igual que o campus de Ourense. Que esa é a situación, claro. Claro, pero si, o problema non está nos saberes, sino nos pareceres. Sí, sí. Sí, pero tú recordarás que había anuncios nos xornais que poñían Asténgase Universidade da Laguna. Sí, sí, sí. Bueno, pois sinto... Bueno, a ver o que vai ser. E, bueno, e xa digo, eu non creo que... Eu acredito máis no que dicía que na música. Sí, eu acredito nas personas e cada vez máis e cada vez menos nas institucións. É a miña visión particular. E acredito nos maestros e non nas escuelas, e acredito, pues, máis, eso, todo ese tipo de cousas. É dicir que... E despois acredito tamén no traballo colectivo máis que no traballo individual. Porque o traballo colectivo, cando se desanima, cando ten tal, cando é moi difícil, sempre ten que llevote unha má, sempre é unha forma de reforzarse uns aos outros. e o traballo individual, pois ao final un acaba rompendo, porque un non pode estar dando cabezadas toda a vida contra unha parede, porque antes rompa a cabeza para que haga parede, non? Claro. E a verdade que é iso. Sí. En serio, en un minuto, en un paso.